اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. انا ارسلناك يقينا مملكليت او پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاهدا. هذا شاهد معنى گواه. شاهدا گواه. ومبشرا اد خوشاله خبر ورکون کے ونذيرا او وارنگ او تنبيه ورکون کے. یو معنى د شاهد اخد گواه. چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولین معلم د انسانانو او د مسلمانانو دی او هر معلم د گواوی په خپل تعلیماتو باندې د دنیا په تپوس کول شي چې تا تعلیمات رسول دي نو دې چې اغزا د گواہی ورکې له دی وجه ورته گواو ویل شو. او پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کې فرمایل چې انما بعثت معلما یقینا ذلی گل شویم استاد معلم ٹیچر. او بل ځای آیت کې وویل شو چې فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء الشهیدا. څنګه کیفیت به د امتونو چې په هر امت باندې مونږ یو گواه راوړاندې کو دا به د دوی پیغمبر وي نو هغه نه به دا گواهی اخیستی شي تا تعلیم رسول دی نو هغه به وایي چې آهو نو بیا اوس دوی منلی دی نو خو الله ته معلوم دی فرشتو ریکارډ تیار کړی دی پیغمبر گواہی وکړه تر دې حدا چې ما تعلیم رسول دی صحیح. اوس چا منلی دی او عمل یې کړی دی که نه دی ته کړی هغې دپاره خو 200 پروس موجود دي. نمبر اول کرام کاتبین. نمبر دویم د هغې تیار ډاکومنټس. نمبر دریم د اعضاو خپله گواهی د اندامونو خپله گواهی په متعلقه بنده باندې نه بس چې پیغمبر گواهی ته دی وکړي چې ما تعلیم رسول دی او دا درې نور پروف په چا باندې پیدا شي چې د منلی نه دی یا یې عملي کړی نه دی نو د هغه مواخذه هغه بیا قانوني ده. او دویمه معنا د شاهد هغه د معلم شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انا ارسلناک یقینا مونږ لېږلې تو پیغمبرا شاهدا گوا او معلم ومبشرا ابشارت ورکونکي منونکو ته ونذيرا اتنبيه ورکونکي نه منونکو ته. تنبيه ورکونکي نه منونکو ته. نو تنبيه ورکیږي هغه چا ته چې د سړي ورسره محبت وي د سړي خوښ وي چې ډېرې په فتنه کې اخته نه شي نو سړی ورته اطلاع ورکړي چې دا کم کار کې د دې نتیجه د تا لپاره خرابه ده نو دې ته وایي انذار. دې ته وایي تفسیر په اصطلاح کې او د قرآن اصطلاح کې انذار. لتؤمنوا بالله د دې دپاره چې تاسو ایمان راړئ په الله باندې ورسول په رسول د الله باندې وتعذروه او تاسو تعظیم کوئ د الله د رسول وتوقروه تعذروه. نو تعذیر په معنا د تعظیم او په معنا د نصرت دواړه دی. وتعذروا تاسو امداد کوئ د الله د پیغمبر وتوقروا تعظیم کوئ د الله د پیغمبر وتسبحوا تسبیح وای د الله تعالی بکرتا و اصیلا سبا و بیگا. ان الذین اس ما واقعہ تاسو ته ذکر کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قتلولو دا خبره کرشتیا وی نو زه خو به بدلا اخلم ولو لوحدي اگر که زه یوازې یم. نو صحابه کرام ورته وویل وی نه جی ته به حکم کې مونږ به قرباني ورکوو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی په دې باندې یو بیعت کوي نو د هغه اغزنې ونې لاندې حضور علیه الصلاۃ والسلام کېناسته. هر یو صحابي خپل لاس د هغه لاس مبارک کې کېښود یو نوی لوس او اقرار او پلیج ورکړ او چونکہ دعوت عثمان مطابق کو یقینی نہ وچ وفات دے لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسوار لسو صحابو دا جماعت پا دے خبر گوا کو ویر دی بیعت دا پاتا زنگوان چو عثمان جو اندیوی اور دے سعادت نہ محروم شی لہذا دے بیعت دا پارا زدہ خلاص عثمان تا مستعار ورکوم بارو کوم وردا دس وقت دا پارے ورکوم پا دے لاب دا غد پارا دا پلچ کو ندا یو لوی سعادت دار عثمان ا دې دوی فضیلت جزئی چې دا ابو بکر ته هم نه میلاو دا عمر ته هم نه دی میلاو، دا علی ته هم نه دی میلاو، چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څه وخت دپاره د خپل بدن څه حصہ دا عثمان ته ورکړي او د هغه دپاره یې بیعت کړی. صحیح. ان الذين يقيننا كفان يبايعونك يا وي تا سره بيات کي انما خبر دادا يبايعون الله دای مبايعه کي الله سره مدا لفظ يبايعون دا د بيع نه دي بي با يا او عين او بيع وي خرصول او غسل تا بيع ستا وي خرصول او غسل تا په خرصول او غسل کي دواړه فريقين بل محبوب شی ور کوي او بل محبوب په حاصل ای. یعنی ته چې دا ریکارډ راخلې نو ته پیسې ورکې، هغه هم تا ته محبوب دي، دا ریکارډر هم تا ته محبوب دی، دا خرڅون کې تا ته ریکارډر درکوي او پیسې د نه اخلي، هغه ته دا ریکارډر هم محبوب دی، دا پیسې ورته هم محبوب دي. صحیح. نو په مبایعه کې دوه کسان خپل محبوب شی بل ته ورکوي او یو بل محبوب شی دانې په بدل کې اخلي. صحیح. خود ضرورت په تقاضا دغه یو محبوب ته د یو په نیز باندې پرایارټي او ترجیح میلاو وي، د بل محبوب ته د یو سړي ریکارډر پکار وي او د بل سړي پیسې پکار دي. صحیح. کدي محبوب دا دواړه شیونه دواړو کسانو ته دي، خو د یو سړي ریکارډر پکار دی او د بل سړي پیسې پکار دي. نو اوس دې ځای انما یبایعون الله، دی بیعت کوي، یعنی دی خپل ډیزایر دی خپل ډیزایر هغه پریدی او د الله رضا په هغه باندې خرید کوي. خپل ډیزایر د پلیچ سړی ورکوي، نو معنا یې دا ده چې خپل څه محبوب شی ورکوي او یو بل محبوب شی په هغه باندې اخلي. مونږ چې مسجد ته پلیج ورکوو، $500 پلیج ورکوو، دې معنا دا ده چې زه دا $500 چې ما ته محبوب دي دا محبوب ورکوم او بل محبوب چې هغه ریوارډ دی او د الله رضا ده هغه پرې اخلم. صحیح. نو پدې بیعت کې پیغمبر صلی الله علیه و علیه الصلاۃ والسلام اصل کې یو محبوب شی ورکیږي چې خواهشات دا زه خرڅوم او دا الله رضا پی اخلم، چې زه به خواهشات نه فالو کوم، زه به اتباع کوم دا هغه شی چې کوم الله او پیغمبر وایي. ان الذين يبايعونك يقيننا كسان يبايعونك. نو بس اسانه ترجمه وکړو، پلیج ورکول، بیعت کول. یبایعونک چې بیعت کوي تا سره، انما خبردار یبایعون الله، دی بیعت کوي الله سره، ځکه پیغمبر د خدای دا د الله نمائنده دی، دی چې چا نه وعده اخلي د الله په نیابت یې اخلي. ید الله فوق ایدیهم، لا د الله د پاسه د لاسونو د دوی دی. نو بیعت داسې کېده، دا د پیغمبر لاس دی، دا د صحابي لاس دی، لاندې د پیغمبر لاس، دا هغې د پاسه د صحابي لاس، او الله وایي زما لاس د دې صحابي د لاس د پاسه و، نو سبا برکت لاسو چې لاندې د پیغمبر لاسو او د پاسه پرې د الله لاسو، لاندې د پیغمبر پاک لاسو او د پاسه پرې د الله تعالی لاسو. ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله تعالی د پاسه د لاسونو دوی دی. فمن نکسا، پس چا چې دا بیعت مات کړ، فانما خبر دادا ینقص على نفسه، هغه ماته دا بیعت په ځان خپل باندې، ځکه وبال به ده باندې پریوزي، وبال او بد نتیجه به ده باندې پریوزي. ومن اوفا اچا، ومن اوفا بما عاهد عليه الله، اچا چې وفا وکړه پورې کاشه، عاهد عليه الله چې وعده کړې په هغې باندې الله سره، فسیوتی نزد چې ورکوي بدتا الله تعالی اجر العظیم، ډوی اجر. سیقول لك المخلفون من الاعراب، اوس صدا سے خلقو چې اوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د یرې نو تری ای په دې یرې دل چې مکی تتل، اگر چې دی وای د عمرې د پاره دو خو خو دشمنان دي د مسلمانانو او بلا مړی کې شوی دي، بس ورتلو سره ای به زمونږ د اجتماع کې یو بم کیږي ټول خلک مړ شي. صحیح. انده خطر وا. ها. نو اوس دا کوم کسان چې رستو پاتې شیو پیغمبر علیہ السلام چې واپس راغی، نو دې به یقینا څه عذر خو وړاندې کو چې مونږ ولې نو تری تا سره. نو الله تعالی پیغمبر مخ کی خبر ای، سیقول لك المخلفون، زرد چ وای بتا تا المخلفون، ک سان چ رست پا د کڑے شوی دی، من العرب د صحرای خلقنا، سبو ای دا شغلتنا اموارنا مشغول کړو مونږ لا مالونه زمونږ مونږ د خپل مال حفاظت کو سکونه چې دې حفاظت کړو وَأَهْلُونَا أَكُورُنَا زَمُونْغَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا تَبَخَنَا وَغَالَ مُنْدَ پَارَا ذكا خمو ندی کری چی تاثر نو تری خو زمونگا عذر وو مال او اولاد مو یوازیو داغی دا حفاظت دا پارا سوکنو نو اس خمو ندی کری نمون دا پارا اللہ نبخنا وغالا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ دوی وی پجبو خلو ما آغا خبر آلے صفی قلو بیم چن دا دا پزنو دا دوئے کی لائی دا جب خبر آدھا دا عوضر اتا تھا پجبا پیش کرو حالانکہ زڑکی داوا چکا آلتا لالو مکی والا ممڑکی مکی والا نور اتا تا دا نوئی چی مونگا بزدل شیو مونگا کمزوری شیو زڑبو کمزوری شیو یری دلیو زکنیو دلی دکلا يقولون بأرسلتهم وإذ يفجبوا قلوا ما قشيري سخي قلوبهم شن ده قدرون ده دوئي كي قل تورتوا آيا فمن يملك لكم من الله شيئا فسو كستيال رتاز ده پارا ده الله مقابل كدس شيئ ان اراد بكم ضررا كاللا اراد کرو تاس ده ضرر رسولو او اراد بكم نفعا يا اراد کرو تاس ده نفع رسولو نو چه خدای چاہتا تکلیف رسول غواری سوک داس ده جرد بندہ او ده اللہ ده فیصل شوی تکلیف پلا رکی ادری او که خدای رتا خیر رسائی نو سوک داس ده چه ده اللہ ده دے خیر او ده بندہ پا دے لارکیو گی حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ٹول مخلوق دا پیوزائی اتفاقو کی علا ان یزروک بشیئن چه تا تس تکلیف در رسائی لن یزروک الا بما قد کتب اللہ لگ وی تا تا اس تکلیف تجی رسول مگر دمرا اندازہ چه سمرا اللہ مخ کی نا فیصلہ کرے او کدی پا دی اتفاقو کی چه تا تا سا نفع در رسائی نو دی تا تا حس نفع نشی در رسولے مگر دمر اندازا چه سمر اللہ تعالی فیصلہ کرے دا ذکرہ مخلوق سوچی اموی خدا دنیا دا اسباب دا اصل کار دا مسبب پلاس کی وی اصل کار دا مسبب پلاس کی وی او قرآن کیوں اللہ فرمائی چھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کہ اللہ تعالی اگواری چه تا تا تکلیف در رسائی نو سوکی لرکون کے نشتے سوائے دا اللہ نا وَإِن يُرِدْكَ بِخِيرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ او کہ اللہ تا تا اغواری سا خیر فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ سوک منکون کے نشتے دا اغد محربانا دا پارا يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ اللہ تعالی رسائی خیر آغا چاہتا چی دے اغواری دا بندگانو خلنا تو یہ ویلو چیز مان سکوستے قل فمن يملك توارت وایا سو کی اختیار لے تاز پارا من اللہ دا اللہ مقابلہ کیشے اند سشین اراد بکن کا اللہ اگواری تا اختلے و تا تر ضرر او اراد بکن نفعا بل کان اللہ او بلکہ دے اللہ تعالی بما تعملون خبیرا پا ملستا تو خبردار بل ظننتم اس دا تفسیر دے دو دیوڑان دے آیت کی یقولون بے السنتہم دوی پر جبو بانے آغا خبرہ کولا چھے کمیں دو زر خبرہ نو آ زر کی بلسو پر جبے تاتا ہوئے چھے دا مال او اولاد حفاظت مشغول کرو نو دا آغی تشیدہ چھے بل دونن کم بلکی تاسو دا گمان کرو دا خیال مو کرو اللہ ینقلب الرسول چی ہرگز بواپس رانش پیغمبر والمؤمنون مومنان الى آلین فلکورتا ابدا کلہم تاسو خدا خیالم نو چی دی بواپس رانش دی بطول تمرین جی دی بطول تا مرین جی تاسو خدا خیال تاسو دا خیال نو چی دا پیغمبر وزم الگری بواپس رانش وزین ذالک فی قلوبکم اخیست کریشو دا پزنستاسو کے وزنن تم زنستو اتاسو خیال کرو ناکار خیال وکن تم قوم بورا او ویتاسو یو قوم حلاک دن کی ومن لم یؤمن باللائی اسوچ ایمان ساتل اللہ بانے ارسل دا اللہ بانے فَإِنَّا يَقِينَ الْمُنْغَا آفَدْنَا تِيَارْ كَرَدِ الْكَافِرِينَ كَافِرَانَ الْبَارَ صَغِيرَ الْبَلِدُ الْكِعُورُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اخالص دا اللہ لپارہ دے ملک السماواتِ بادشاہی دا اسمانوں نو دزمکی یغفر لمن یشاؤ بخنه کوي الله تعالی چاته چې وغواړي او يعذب من يشاء عذاب وکي چاته چې دی وغواړي وکان الله غفور رحیم ادي الله تعالی بخون کې او رحم کوونکي سيقول المخلفون ضرب چوي با رست پات کرش خلق اذا انطلقتم الى مغانم شكل تاس العاش شكل تاس زي الى مغانم غنيمتون تا اس اللہ تعالی وی چی دیز ای مکی تطلی نو دی یری دل چی سنگ لارسو کدغل تلارسو خدا مکی والا دا خمتول ملی مونگا اسو کو واپس نشورات دے اس اللہ تعالی وی دین ابا تب بیازی خیبر تا او خیبر کے کو یہودیان دی یہودیان سر دیر مال دے یہودیان سر دیر مال دے نو کتا کامیابی حاصل کرا دا ټول مال بتا تا بطور غنیمت ملاو شی نو چی بطور غنیمت در تا ملاو شی نو دا خدیر خاصانا گٹا دا اوز دا غیبر دتلو دا پارا با ام دا غرستو پاتی شوی خلق تا تا بیا درخواست کئی چی مونگا دان سرا بوزا مونگا دان سرا بوزا زکا دا محاس دے نو دا آسان محاس دے پا دے آسان محاس کے با سشیو شی غنیمت با ملاو شی گندی او کلاشن کو پو ملاو شی سبو شی ایک اے فورٹی سیون سبو شی دا دا جہاد زمانا چی ما بلا دے خلق پاکستان دے خلق ایک گندی او کلاشن کو پو ملاو شی مرد تے خواہ اخوار کبران مرد تا تڑا ہی کلاشن کو پو پارا کس زنگ سے پڑا خان لد رکھا دا پتہ ہی تے جوز پس ہو رہے دا کرسی پلا تو دولا در خاصا دا دے پری کھاٹ گیا میں دا کلاڑ افغانستان تا نور اگر وہ اس ماں پر اور کے سوک ثابت ہے کی ماہوے خلق ماہوے خلق نم ماہور تو ہے ماہ خلق کو خلق دنیا تباک میں سابق ثابت ہے لگوانا اللہ تعالیٰ دے رحمہ کی پتہ نہیں ہے چلے خلق کو حرس دے دولت سورا دے آج غنی چلے سورا پیسی خلق اللہ پکار دی یعنی چلو زمان یو لس راتنوں کو نسل سورا پکار دی یو لس بیلیونا بس لس نسل بھی دلی خو خلق سر پر بیلیونوں نے دی بیا تقلی پکا رکھتا دی کسنگا زان لاخرت تباک ہے صحیح اس کا سڑے کافر بھی فضل عقیدہ نشتا کچھ زان تا دعوام لگی چیزے مسلمان ہیں اور دائم عقیدہ لے چھے مرگ نفس جو نشتا دائم عقیدہ لے چھے اللہ تعالیٰ بدا ہر شہر آسرا احتساب کری جواب بھی ورسا کسنگا یہ حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا پردہ یوی پیسے پا بدلہ کی با الاویا قبول شوی منزون اللہ تعالیٰ آخر سورہ یوی پیسہ داغی مقابلہ کی اویا منزون نا او یا قبول شوی منزونا اول کو دخول منزونا دا پتہ لگوی دے قبول شوی سو گئی او کل نکڑے کل خطا کرے نو او یا قبول شوی منزونا او بیا دویم خیانت وی قامی خیانت دا او شخصی خیانت دے ما ستا مالوالے گا اللہ میرے بچ ساتھی اللہ میرے بچ ساتھی اللہ میرے بچ ساتھی صحیح قامی خیانت حل تخو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیکل غادر لواء فی استہی یوم القیامہ فدا شاہ تزائی کے با حضور علیہ السلام فرمائی یو جنڈا دا خیانت بنا رہی یو بیرنگ دا بنا رہی سب بولا رہی خانو بس آزائی نم ماخنا فدا غشات آزائی دا ہر انسان کی بنا یو بیرنگ بنا رہی صحیح نما یو بار پاکستان کے بیان کو دا ذکر میں ہوتا اللہ بھی یو لیر زورور کو نہیں سرے دے ناغا ناغا دو سو فات شوئے لکھ دے لیر بقی خدا دے رہا مکی ٹول کل بجنڈی جنڈی اللہ دے رحم کی خدا دے منگا بچ ساتھ نوز دا کم کسان چی دے عمری سفر کی تاثر نہیں تی دے او پیغمبر دا بزدلے دا وجہ دا خوف دا وجہ دا یر دا وجہ اس چی تا خیبر تا دے اللہ تا حضوری تا پتر چی کامیابی گی پیغمبر سلام سکی کامیابی گی اداور تا ہم پتر چی اللہ تا شیر دیر دے دا یو مجاہد بڑی رڑی رہی سر سی نو دی با استار درخواست کئی چنو مونگ بان سر بوزا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ وی اصل کی دا خیبر فتح و دا خیبر غنیمت دا دا دی عمری پس منظر کی خیر دا آغا چاہنے پر ایسو دا خطرے پر موقع تا سر نا بلی دی چی سو تا سر دا دی خطرے پر موقع را بلی سیقول المخلفون آدھر دے چوائی پتا رستو پاتی شوی خلق زن تلکتون چکل تاسو زیلا مکان ما غنیمتن تا لتا غنیمتن دا خیبر لتا خضوا چی حاصل قیدا مصب وی تاستا چی ضرورنا پریگ دے مونگا نتبعکم چی مونگم تاثر راشو چی مونگم تاثر راشو یریدونا دیواری ایو بدلو کلام اللہ چی دی تغییر کی فیصلہ دا اللہ چی دی تغییر کی فیصلہ دا اللہ او دا اللہ فیصلہ دا وا چی دا خیبر دا پارا با دفع خلق تا سردان سرا نبولی دا کم چی مکی تا سر را تو دا تیار دوں صحیح اس دا فائدی زائی تا فائیو سر تیاری دا تکلیف زائی تا سبل تیاری گی صحیح بے داروی او شاعر بھی وَإِذَا تَكُونُ كَرِيحَةً اُدْعَا لَهَا وَإِذَا يُخَاسُ الْحِيسُ يُدْعَا جُنْدُبُو ویچه کل ده مصیبت وقتی نو ما ده اول کراو رسیگا ویچه کل حلوه پا خاکی نگا جنْدُب لده اول ترجیح استلاشا ده حلوه وقتی بیا زنی بیا ده صحیح وَإِذَا تَكُونُ كَرِيحَةً اُدْعَا لَهَا وَإِذَا يُخَاسُ الْحِيسُ يُدْعَا جُنْدُبُو نو ده تکلیف وصلا تب باش خلقی تکلیف وقتی سری سرا تیار بھی صحیح او د ګټه لپاره خو یو سړی تیاری وای زه هم ستا مخلص مرګره زه دې مخلص مرګره زه دې مخلص مرګره نو صلی الله تعالی پیغمبر ته وی صلی الله علیه وسلم چې دا کوم کسان در سره د عمرې په دې سفر د یری مور راغلي چې مکی والا به دا ټول وای دوی واپس نشي راتلی نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی او خلک به سره خیبر ته نه بوځي سیقول المخلفون در به چې وی بدار او شوی خلک اذن طلبتم شکلتا زدئی الى مکان ما غنیمتن بخی برتا لتا خضوا چی حاصل قیدا ندیبو ای ضرورا فریق دی منگا نتبیکم چی منگم تاثر لار شو یریدونا دی داغوار ایو بدلو کلام اللہ چی دی تغییر و تبدیل کی دا اللہ فیصلہ قل تورت اوایا لن تتبعونا نا ہرگز تاسو منسر نشید مونگ مفالو کوئی مونسر مزئی قَذَالِكُمْ اُمْدَغَ رَنْگِي قَالَ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَى وَيْلِدِي مِنْ قَبْلُ مَسْجِدَ دَيْنَا اللہ مونسر ویلی چلی کہ ہوا ہے ستا سو مونسر نزئی فَسَيَقُولُونَا نُزر دے چھ دوی دوی رد عمل باو گوری چھ کل دوی تا درخواست کی چھ مونگ زان سر خیبر تبوزا او تو درخواست رد کی چھ تاسو ما سر نشئی لے نو رد عمل باو گوری دے بوئی دا تاسو مونسر جلسی کوئی سکوئی جیلس حسد کوئی فسیقولو لا نظر چی دوی بوئی بل تحسدوننا بلکی تاسو حسد کوئی منصر بل کانو لا یفتہون لا بلکی دوی دی چی نپوی جی اللہ قلیلا مگر دیل قل طور تا اوایا للمخلفین تا اوایا دغرست پات کریشو خلکتا من الاراب سارائی خلکنا ستدعون الى قوم خیبر تا بلا سرا نزئی زکر دا فیصلہ دا ہے دا فیصلہ بدلو دے نشی ہاں البتا دین بعد یو بل جنگ را روان دے یو بل جنگ را اہل طائف سرا کیا سرا اہل طائف سرا نو اگے جنگ تے بیارا سرا پلے شیندے بھی ہے مبلا مرگ لگ دے صحیح زکر دی یو بل پی جندر چھے کم قوم سرا جنگ آسان دے و کم قوم سرا جنگ ران دے ته خطی خلک یو بل پیژني که نه پیژني پیژني چې دا کوم سړی دی خو یې جنگ ته روح بړې والي دی نه بسان بچ ساتي صحیح دی هوټل په جواب سړی راخلی سي نو د طائف خلک هم دوی ته معلوم وي چې هغه هم لیونیان دي هغه هم ته جنگ جنگ دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي نه خیبر ته منه دی طائف ته بدی را سره صحیح قل تو علی مخلفین آدے رستو پاتشو خلقو من العراب دسارا یانو ناس تدعونا چی تاسو ببو اببلل سے علاقو من آغقو مقابلے تاولے باسن شدید چی اغدی جنگی آلی دی باسن شدید جدی دو معنی کی دی یو دا چی جنگی مہارت دیر سخت دی او دین دا چی اسلحہ دیر سخت دا اولی باسن شدید جنگی مہارت سخت دی او دین اسلحه سخت ده باس په دوه معنو راځي جنگي مهارت او دویم سلاح صحیح نو زه وګور که کوم قوم په جنگ کې سخت وي او جنگ ته ورسره لاړ شي صحیح نو خو ګډي راګرانه خو بس را واپس شه څوک را واپس شه بس نه کوم نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه ورکی الله او تشرف کې خو چې هغه طائف ته لاړ شو حوازن او بنو ثقيف کم کم دے حوازن او بنو ثقيف دا دوڑ قبیلی دیر جنگجو قبیلی دے حوازن او بنو ثقيف صحیح نو دا تحفظ او ریزرویشن پہ کہہ دے چیر جنگی آدھی خوئی دیر دی سلا ورسرم سخت دا صحیح خو کنیشو کول مقابلن خورا واپس بشن نو الله ورته شرط کې خود چې نه هلته نه راواپسې نشته، یا به ورسره جنګ کوئ یا به هغوی سرنډر کوئ، یا به هغوی تسلیموئ. صحیح، بله لار نشته. یعنی یا به ورسره جنګ کوئ یا به هغه تسلیموئ. چې تر څو پورې تسلیم شوي نه دي تر هغې پورې به جنګ کوئ. خدایا، اوف مای ګاډ، د امریکې په اصطلاح کې به څه ویل؟ او مای ګاډ. تو قاتلونهم یا به جنګ کوئ دوی سره، او یسلمونه یا به دوی سرنډر کې تسلیمېږي به. فإن تطيعوا وسكتاسو اطاعتكو يؤتكم الله نظر بكتاس الله تعالى اجرا حسنا بهترين بدل. وإن تتولوا اكتاسو مخغرضو كما توليتم من قبل لكسن مخغرضو لو مسجد ديلا شمكي ترى سرانت لي يعذبكم عذابا أليما نعذاب بدر كيتا تدرنا كذاب. اوس چې الله تعالی د دومره سختۍ سره خبر وکړه چې نه خیبر ته به نه ځئ، طائف ته به راسره ځئ. او د طائف د جنګ د هغې نهایت به دا وي چې دا خلک به سرنډر کوئ، یعنې دومره د زړه د اخلاص جنګ به کوئ چې هغوی لاسونه اوچت کړي. صحیح، دا خو ډېر لوی مرګ له بوتلو وي. صحیح، او سخته خبره وه. نو څه خلک معذور وو؟ څه شی معذور وو؟ یعنې خپې یې شلې وې، د چا سترګې نه وې، څوک مریضانو ته ځای پاسېدی نه شو. هغه وی چې خدایه، دا خو چې دومره سخته خبره دې معنا داره چې دا حکم مونږ ته هم شامل دی، مونږ به هم یا ځو یا به خدای عذاب راکړي. نو الله تعالی وینه نه، الله تعالی داسې زیاتی نه کوي. عذر عذر دی، عذر عذر دی. نو څه یې وفرمایل؟ چې لیسا علی العامة حرج، نشته دی په ړوند باندې حرج. بردن، حرج معنا بردن، بوج. تاسو بوج وایئ که بار؟ بوج وایئ که بار وایئ؟ بار. ولا على الحرج حرج انا بغد باندې اوس غد وای چې شین حرج بار. ولا على المريض الا بمريض باندې حرج بار. ومن يطع الله اصوچ طاعت دا الله دا رسول دا الله يدخل داخل بدل الله جنات الباغن تا تجري چې بي دي با من تحت عدل دا باغن وي پای کې دنا الانهارو نیرونا. و من يتولى اصوچ مسگرزے يعذب عذابا علیما عذاب ورکیا تا اللہ تعالی عذاب دردناک. نو آغا خو بزاد بزاد مانا فرسٹ ان فرسٹ انسٹنس. اس کو آیت عام دے، اس آیت عام دے، ہر مسلمان تا شامل دے. چکم زید اللہ و دا پیغمبر اطاعت کی، سوک چند اللہ و دا پیغمبر اطاعت کی، یو دخل ہو جنات دے بزی باغون. جہاد دو قسم فرض بھی، یو بھی فرض کفایہ یو بھی فرض عین. فرض کفایہ بھی پا آغا صورت کی چھ کافر غالب شوے نہیں، چھ کافر غالب شوے، او چھ کلا کافر غالب شوے جستا مال و متاعوں تختی ہے، استا پشد و معشومانوں بیا فرض عین شی، بیا دلی جی بیا فرض عین شی. نانتا بیا کو کہانی کی چې فتخرج المرأة بغیر اذن زوجها والعبد بدون اذن مولاه. التمريب بغیر د خپل آقا د اجازت نه منډه کوي، او خطب بغیر د خاوند د اجازت نه بس سی لا ته راځي نو منډه کوي. خبر صحیح ده. خو اس کې دې چې مولا ته وایي چې خو نه خزم نه مرایم لقد رضي الله. اس په دغه عمره کې سوره صحابه پیغمبر علیه السلام سره سوار لسوا موس الله تعالی او اس لک سات روان دے تلا نبی ما خبر او کہ پیغمبر علیہ السلام سره بیا سوال سو کسان سو کړ بیعت او او دا بیعت دا په مرګ باندې او دا په سمانه او دا د اسلام بیعت او په فان مسلمانان صحابه مسلمانانو کنو دا بیعت قدیو کو یاد ته عثمان ته شهید کړی شوی پیغمبر علیہ السلام یې ته بدلا کتا سره سره مګر ته نو کوي دی واجب یو واجب بدلا صحابه کو جی مونږ لکه د موسی علیه السلام د ملګرو خو نه یو چې خپل پیغمبر ته به وشي ته ورشه جنګ وکړه مونږ دلته انتظار کوو نه مونږ ته پوهېږي حکم کوه سر مو حاضر دی صحابه خو صحابه صحیح الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي په دې کې نه یو عهد واخله څه دې واله یو پیمان دې واخله نو یو یو راته د پیغمبر علیه السلام په دست مبارک کې صحیح نو پلیج ورکو په مرګ باندې دا کوم پلیج په مرګ باندې چې کدا خبر رښتیا وي زه خپل ځان قربانۍ کول ته تیار یم سم اغنی خلق اس پشتانہ کا گوٹ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا خوشان شوی دے اللہ تعالی قسم دے دا لام تو وہی لام قسمیہ لقد کہ اللہ دے دا قسمیہ دے نا اللہ تعالی قسم کئی لقد رضي الله قسم دے یقینی خبرت چه خوشحال شوی دے اللہ تعالی غن المومنین د مومنانو نا کلا اذ جو بایعون کا چه کلا دوی بیعت کو تا ترا تخت شجر دے دلان دے دوونی لام دے نما تا سویلی آونا رسو اغزن آونا وا منگر تکی کر وائی سید اسے اگدو دو اغزیگی اپا دے سارا کی سکیوی سارا کی اللہ دے گر سو رہ نہیں اسے نرے ہونے سو رہ بھی صحیح لیکن اپانے ہم تیرے باری کے باری اوشانی پوری صحیح اگر اوشانی جا سے پوری اگر اغزید اگر فلو سرے سو رہے صحیح دا اوکڑی رجی بش رہے دے ہمیشہ کم خوراک چکے زیاد تر اغزن خوراک پوری صحیح او اغزن کم اونا چیدہ اغا مضبوط ہے گیرہ زیادہ ہے کہ قوت دیرہ زیادہ صحیح بکی قوت پکی دیرہ زیادہ بلکہ دا کم اونا چیدہ تے یادوں دے دا بار کرے کنا دے دا تانے چیدہ تنا دا غی دا پوست دا غی دا پوست چی دا پوست دنہ سے را لڑکی تی شین او بیائے اوٹا کرے او پوبو کی اویا شے او سپینے کپڑے دا غی رنگ ورکی آرنگی گئے چیدے جیسے برگن بھی ہوندے رنگ دی صحیح خدا سے دیر شائن نگ رنگی گئے نا فلس تو کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا خوشان شوید اللہ تعالی دا مومنانونا چکر دی بیعت کو تا سرا تحت شجر دلان دی دونے فعلم ما فی قلوب اللہ تعالی مشاہدک علم اللہ تعالی ابزر وی قتل ما آغشے چے پزرون دو دوئے کیو یعنی سو اخلاص اللہ تعالیٰ دا مشاہدہ کرے دی دا بیعت تیتا رکھے اسی نمبر ہے نجو رہی ہر یو سڑے مریدو تا تیار ہو ہر یو سڑے مریدو تا تیار ہو فعلم ما فی قلوب مشاہدہ اکنا اللہ تعالیٰ دا آنشے چھ پزون دو دوئی کیو فانزل السکیلتا ننازل کا اللہ تعالیٰ اکنینا حلیم پدوئی باندے و اصحابا فتحا قریبا وَعَصَابَهُمْ بَدْلَكِ وَرْقَدَيْتَا فَتْحًا قَرِيبًا نِزْ آسَانَ فَتْحًا فَتْحًا قَرِيبًا مَنَا؟ نِزْ دِي فَتْحًا یعنی آسَانَ فَتْحًا نُرَ دِي فَتْحًا مُرَادًا فَتْحَ دَ خِبَرًا انہیں کہ ماں فَتْحًا مُرَادًا؟ فَتْحَ دَ خِبَرًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اما تاستوئے چھے خیبر کی جمع چاہ سرو؟ یہود و سرا یہود خود وقت مال دار دی اسم غریبانان دی نو دنیا مال و سره دا ټول غنیمتونه پیغمبر ته ملاو شو صلی الله علیه وسلم انا صرف دا د خیبر زمکه زرخیز زمکه وا څنګه نو چې علاقه پیغمبر سره فتح کړه زمکه نو مسلمانانو شو صحیح نو حضور علیه الصلاه والسلام دو طریقه دا وا چې دا مزکه په مسلمانانو تقسیم کړي وي نه زکه مسلمانانو باندې تقسیم کړي وي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مسلمانانو ته وي وي مونږه او تاسو د دې زمیداری دور تکړه نه یو د بزګرای تکڑا نہیں ہوں نو بے کا فخم نو دا سے بکو جدا بم دی یہود تپرید صحیح نظم کبا دوی کری اور ریوی او مو تبے حصہ رہ گئی ان کے بہترہ کی حصہ نو دا بلک دا سے کنمو بزگران تا سرسو ہے بزگران ومغان مکت ابی عمل توی فسقہ کی مزارعات سوی ورطا یو کو اجارت یو سچے دا یو اجارت ہے یو مزارعات ہے اجارہ کو بھی تو وہی چتا نقد کیش ور کے دزم کے پارا صحیح چی دا ستا لس ایکڑ ازم کرا دا ایکڑ پا سر بانے دا کال زر ڈالر ادھا رکھو ایکڑ پا سر بانے دا کال زر ڈالر نلس زر ڈالر دی ورکر ان ایڈوانس چی دا یہو کال بدا ازم کا زکرم ارسا چی پکرم دا دیتا وہی اجارہ دا کوئی یو دے مزارعات نا مزارعات مانا چی دا آج غنی ستا دا لس ایکڑ ازم کرا زب اکرم صحیح فصل بزما استا نیم کنی مشی زو محنت کو تاسو دغه کار کوي کنه نو دې ته وایي مزارعات نه نه خدمت کې آباد شوې کنه باران جوړم څه کار دی شوې شوې پندار کې نو یو خلک غنمونه کړلی غنمونه شته غنمونه شته کنه او باونه نہ دا باغ نہ کم جائے دیا شار سال مزدوری کے لری شار کے سروس جی بازار پہ سمجھتا یہ نقشے وہ خود جڑی گی التا نقشے سن سکے التا وہ سریخ پل عظمت ہے شسیت میں خیلی نا دا شاہ سر مزدو کے لئے شاہ سر مزدو کے لئے یو تا مو خپل نام ته زو پښیم نه راغلم ګرد باغونه کورونه دي او فاریا بخا او حضرت دې برخ په دې د مبارک مو څه دا شره فعلم ما فی قلوبهم الله تعالی مشابکا سے چې پزرو د دوی کړ فانزل السکینۃ علیہم نازل اللہ تعالی اطمینان دوی باندې سکینت هغه شی چې سړی مطمئن شي ورسره سړی وسره څه شي مطمئن شي او الله تعالی نه همیشه چې غواړي نو دا دې مه غواړه چې او الله مال فلانې شی راکې فلانې شی راکې فلانې شی راکې داسې وایه چې او الله تعالی ما د چا ضرورت من او حاجت من مکې اطمینان راکړه د آل اولاد نصیب کې ځکه اطمینان لوی شی دی نو که ستر ټول قندار مالی شي اطمینان درته دی نو بیا سکه پټو قندار باندې ګړ ټول قبر تاسو نه سپکي کسنګ قناعت نشتا بلکې زما په خیال چې دا کم خلک ډیر مال ورسره ني هغه لږ نسبتا مطمئن دي چې چا سره مال ډیر شي اډه ته پکا راځي مال لږ خوب دی مال ډیر خوب دی او کنه انسان باندې ښه لس بجو خوب دی دی بجو خوب دی نو بجو خوب دی وای څو کاځم سکرې و ګرمي خوب څو کړی چې 3% خار دا نه دا پیغمبر اسلام صلی سنت دی وا صاحب او بدل کې ور کدوی ته فتح قریبان از دې یعنی آسان فتح نو آسان فتح ور څه کوي جنگ خو شوو خو آسان فتح ور ته بدی بونیا دی چې جنگ دور غټ نو غنیمت په سره ملاوش ومغانم كثيرة الأغنيمتنا دير ياخذونا چدين حاصل ول وكان الله أو دي الله تعالى عزيز الغالب حكيم الحكمة والا ما الله تعالى وي داد خبر فتحة جهة پا أسانا درك لا داد خدبية دا معدية دا وزمة درك لا چه پا خدبية كم داس شرائط من البيغمبر سرا چه أغب ظاهر دا تسليم ولو نو قطاس امن ال دا ايماني غيرت مظاهرة موقع سموكنا د ایمان دا دا غینام دی دا دا غیر دا دا غینام نو پتا ولگی دا چه اللہ تعالی دا چه بنده دا اللہ او دا پیغمبر دا سی خبر عملی کی چه دیر مشکل ورد حکاری لڑی نا قبلی خود دیوی دا خدای حکم دی دا پیغمبر حکم دی نو بیا اللہ تعالی دیر فوری طور ورد بدل ور کئی صحیح قوی داوٹ انزرویشن اپا غیر دست عرضون باغا حکم منی یعنی خدای سر با لین دین نکی چې خدام دا کار په دې ګران خو چې استا حکم منه کوم یو غره زرغونی بیا زرغونی ته شعر او لګا دا زما ګوره نو سې دې نه بای او دا سې دې زره تربیت ته پاره ورته لګه جواب نه موري شي پکړې ارما نغې وی وی روج راکې روج ما الله نه وغواړي صحیح نغې وغواړي دې دې طرف ته راوځي مسلم دې طرف ته وما دا الله کو دې الله نه وغواړي ناغي و الله پاک من لري جراك الله پاک من لري جراك الله پاک من لري جراك ما راشه انګه کې به مرته کې په کې مې چولې وکنه وي ثانک يو الله پاک پتا ورته چې زه کوزه ګم نه پچ وعدكم الله وعد کړه تاسو نه الله تعالی مغانم کثیره تندیر غنیمتونه تا خذونا چې تاسو به حاصل وای او صلی الله تعالی ورته وی چې دغه خدیبی معاهده باندې خدای ستاسو نه ډوره خوشاله شوی دی چې دا د خیبر غنیمت د اغي د انعام یو لږه صدا لا نور به مخکې به خوند لري وعدکم الله مغانم کثیره وعدکړه تاسو نه الله تعالی د غنیمتونو ډیر تا خذونا چې حاصل وای باغا فعجل لكم خب عجلت در قلتاس لا هذه دا غنیمتنا دا خیبر وکف ایدی الناس عنكم ابند و ساتل لا سن دا خلقو عنكم دا تاسونا لا سن دا خلقو دا تاسونا دا خلقو نسوک مراد دی دین اهل مکہ مراد دی چه دا معایده پا اساس دا غی لا سن خدای تاسونا بند کرو زکر خو معایده ترلی ای خو زم نشکولی لہذا تاسو ورلی خیبر مفتحہ کرو صحیح نو که خطر و در تر عالم کو خیبر تر تب سنگت لئی چه که مدینہ و دغس پری خود آغا دلی ونی دا مر رانسی یا مدینہ نو نسی صحیح وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ عَدَا دید پارا چی سیدا یو نشانی دا مؤمنان دا پارا چی دا اللہ دا پیغمبر آغا خبری چی بظاہر تسلیم اولی دیر مشکلی خوچی تسلیم کی نو دا آغی فائدہ دی رسی آتائی ذکر خیر دا مستقبل اللہ تمالی خیر المستقبل الله چې دا خلکو لپاره یو نشانه شي چې دا الله او د پیغمبر هغه خبره چې بظاهر تسلیمول مشکل وي خو چې بنده عملي کی نو فائده ډېر زیات وي. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اچھ ثابت و ساتھ تاسو اللہ تعالیٰ پر صراط مستقیم بانے. وَأُخْرَى أَغَنِيمَتُنَ نُور اللہ تعالیٰ بدک علم تقدرو علیہا چھ تاسو لا ترگے تردے پورے قدرت ندے آسر کرے پاگے بانے. غنیمت دا خیبر پر درک نور غنیمتو نم دی لا ترو سا پاگے مانے قادر شوی نہیں. قد احاط الله بها الله تعالى طالبانه هات کړه دا د فیصله په اعتبار یعنی اړړي د خدای فیصله شوی دا چې دا غنیمتونه به تاسو ته ملاويږي. نو دې پسې د طائف غنیمتونه ورته ملاو شو، د حنین ملاو شو، د مکه معظمه ملاو شو، بل د غنیمتونه یو برمان بیا. وکان الله اد الله تعالى په هر شی باندې قدرت لرونکي. ولو قاتلكم الذين كفروا اكثر جنگ کرے وے تاثر آکسانو کفرو چی کفر کرےو لولو الادبارا ندوی بگرزولی شاگانی شکست خوردشیو گو سب شیو شکست خوردشیو گو ثم لا يجدون بعبدين مندل وليا سو پروٹیکٹر او بچکون کے ولا نصیر انسوک مددگار سنت اللہ التي دا طریقه دا اللہ دا آغا قد خلق چه مخ کے پماجی کی ثابت شوی دامل قبل مخ کے دینا ولن تجدائی جبتن ممی لسنت اللہ دا قانون دا اللہ دا پارا تبدیلا حس بدلن وهو الذي الله تعالى غزاد دے کف ایدیہم عنکم چه دا بندو ساتل لا سند کافران استاسونا. حالانکہ اوی خو منصوبہ جوڑا کرے وا چه دا دوی عمری تراروان دی دا سی وچڑی چی دی جنگ شروع کی خو اللہ تعالیٰ وی اغی در سر جنگ نشروع کو ما دا اغی اللہ سنو بند ساتری ہو زکر بیا تاسو بانی دفاع با واجب ہوا سبا بدر من دفاع با واجب ہوا او که بیا دفاع مو مکولا نو پروپاگنڈا وستاسو خلاف کی دا چی دا دہشتگردان دی دا گورا دا عبادت پا نامر آغلیو او دا تیسا کولا دہشتگردی کولا نو اللہ تعالیٰ وی دا اغی اللہ سنو بند ساتر او استاسو میں امتے بندو ساتر گی نسی صحابہ خدا سے بیجی دے گولی منگا بندے منگا عبارت تن پری تو حکم کاؤ کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رولڈ یور ہاسس صحیح میں اللہ تعالیٰ فرمائی حکمت ما تا معلومو چی دا اولی جنگ میں نو اسدو کنی کہ جنگ بم شئے ہوئے تاسو با کامیاب ہوئے بتخدیدل مسلمان تا اللہ تعالیٰ ہوئے تاسو با کامیاب ہوئے اغی بتخدیدل خوص اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا جنگ پس منظر کے کہ تاسو تا بظاہر فائدہ ہم شئے ہوئے خو په لانگ رن کې به دا تاسو لپاره نقصان ستاسو خلاف پروپیګنډا بډیا کیدا صحیح. او دا کوم معاهده چې وشوه نو دنیا ته یو پیغام لاړو چې دا مسلمانان ډېر ښه خلک دي. ګور هغوی ورته عبادت لار بند کړه، دوی ورسره ناقابل تسلیم شرایط ومنل. صحیح ومنل ناقابل تسلیم شرایط. نو یو خو تاسو دنیا ته ثابت شوئ دا ډېر امن پسند خلک دی یوه. او دویمه دا چې د معاهدې پس منظر کې تاسو ته الله تعالی بلا ډېرې کامیابۍ درکړي نورو طرفونو ته فارغ کړئ. او دریمه دا چې بالعاقبت هغه معاهده هم اهل مکه وماته کړه او تاسو له بدنامۍ نه خلاص شوئ. صحیح. وهو الذي الله تعالی غزاد دی کف ایدیهم چې د بند ساتلې د لاسونه بند ساتلې او لاسونه د اهل مکه او د تاسو نه وَأَيْدِيَكُمْ عَلَى سُنَسْتَاتُ رَدِّيْنَا بِبَطْنِ مَكَّتَا بمکی پخیٹا کی بِبَطْنِ مَكَّتَا مانا بمکی پخیٹا کی خودے دیا مکی خیٹا کئی تا مکی تا مِن بَعْدِيَنْ أَسْفَرَ كُمَالِيَنْ فَزْدَ دے چی اللہ کامیابی در کرے وطاس رضیم و قابل کی نو بدر کی تاسو کامیاب شوی ہوئے احزاب کی تاسو کامیاب شوی ہوئے نو در دمر کامیابون بعد دو دوی تا جنگ سا تصور کی دیش تاسو سرا فاللہ تعالیٰ و فرمائے چی ما جنگ سٹاپ کو چی دا غلط پروپگنڈا لگنش. وَكَانَ اللَّهُ عَدِيَ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا تَعْمَلُونَا پَاغَ عَمَلْ چَتَاسُوِ كَوَيْ بَصِيرًا الْوَاجْ كَوْنْكِ هم الذين كفروا دا کسان لے چو کفر کرے دے خدای نے انکار کرے دے دا خدای دی یووالی نے انکار کرے دے. وصدوكم من کرے تاسو عن المسجد الحرام دا مسجد حرام لا تاسو مکی تن یہ پی خو دی. والحدیا من کرے دا حدیا حدیا مانا آغا زناور چی تاسو قربانای دا پارزان سر بودل حدیا ورتزکوی چی دا گفت دا مکی دا سو چی دا مکی گفت دی. والهديا هديا معكوفا بندكريسي ان يبلغ محلا الدين تشورسيجي غذاي خلطا يعني مكيتا قربانه دبارا ولولا رجال مؤمنون وصلى تعالى فرمائي چدا نور حكمتنا قوم پکي خو يوبل حكمت مكم وزمك سداس غريبان خلقو چي غيد زنا مؤمنانو خو ديري خپل ايمان ظاهرو لشي نکتا سو په مکوانی چړای کړو اټیک مکړو دغه مسلمانان غریبانو په کې بي ځای ملشي وو د غریبانو په کې بي ځای ملشي وو ولولا رجال مؤمنون اکثر نه وي رجال مؤمنون نارین مؤمنان ونساء مؤمنات اخذ مؤمن لم تعلمون چاوی نو معلوم تا تانتا تاوون چا پامال بے گئی فتصیبکو ابیانا سیدلے بو تا سمنون دوی جانبنا معرتن تکلیب بغیر علم پنا پوئے یعنی چو استاسو مسلمانان بڑا کڑے وے اور اس طرح پتہ لگے دے اوف اللہ دائی خالق تو منتا پتہ مجھا مسلمانان ایمان پر کیا چیم لشو اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو بیا طول عمر در دے دی او ذات باو ملامت کو چ باید چې دا کار مونږ وکړي نو دې دا یو مسله او هغه مسله ده چې کوم ځای جنگ داسې وي چې کافرانو مسلمانان فرنٹ ته راوستي دې ته تطرس وایي یعنی د مسلمانانو نه شیب جوړ کړي څه جوړ کړي دي نه نه یعنی فرنٹ ته راوستي شیټ یې جوړ کړي چې دا مسلمانان را باندې اټیک نه وکړي چې ورته پته ولګي چې دا فرنٹ ته ټول مسلمانان دي نو زادمون دشمنان چی دی نو دوی بمون بانده اٹیک بیان کئی دی مسلمانان دو وجی این مسلمانان نے شیر جوڑ کرے دی سپر جوڑ کرے دی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پدا سی صورت کی اٹیک کول مسلمانان دو پارا جائز ندی او امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا پا حالاتو بانے موقوف دا چی دا اٹیک کولو فائدہ سورہ دا نقصان سورہ دی او دا نا اٹیک کولو فائدہ سورہ دا نقصان سورہ دی دا دوار حالات با کمپیریزن ہوتی صحیح نو دا خود جرنیل کار دے دا کمپیریزن بیسو کئی مسلمان جرنیل اس کا دغا دائے پا دغا جنگ کی گاردی مسلمانانو اٹیک کی آغا مسلمانان ملشو نی امام سفیان سوری لو امام دے امام سے پشان سفیان سوری سوری دار آغا پلار دے سفیان سوری دے لوی سنے لوی محدث دے نی امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی کہ خون بہا داغی مسلمانانو ورکول لازم دی سچے ورکول خون بہا خون بہا ہو پی جنے سلو شان او امام شافی صلی اللہ علیہ فرمائی کہ پدا سے حالاتو کی اٹیک کول مکروح دی امام مالک کوئی بالکل جائز نہیں امام صلی اللہ علیہ وہی جائز دی وہ پا حالاتو موقوف تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سے حالاتو کی اٹیک مکروح دی خدا دا آغا و خبر دا چی دا مسلمانانو مڑے دل احتمال لری سلری میں بھی آ میں ناٹ بھی میں بھی آ میں ناٹ بھی او کدا یقینی بھی چی دا مسلمانان مڑی گی نو بیا ٹولے مامان ہوئی بس بیا ویڈرال کوا بیا سکوا بیا پشارا سا شافی سے وہی چی کپدہ گا اٹیک کی حملہ کی دے مسلمان کا پتہ ہو لگی رچی دا سڑے زمان اڑان دے چی ادرولے دا مسلمان دے ہاں او بیا امڑ کر نداغ دیت او پدے قاتل بانے کفارہ دوڑا لازم دی خون بہائم لازم ادا او دیم کفارہ کفارہ مانا دنیا اشتر روجی بنی سی یا پشویتو مسکنان لب خوراک ور کئی صحیح یا بھئی عمر ہے ازادے او کدا ور تا معلوم انو چلا مسلمان دے خوچ اٹھے کو کنو مڑے کو روز تو پتہ ہو لگی دا اوف آگا سڑے کو شیخ مخی تو درولے آ مسلمان او نبیا بلڈ منی پنشتا کفارہ پہ لازم دیا صحیح شو ولولا رجال مؤمنون كنوي سڑی مؤمنا اخذ مؤمن لم تعلمون چانو مالن تا سانت تو چ پامال بے کئی مر بے کئی فتصيبكو اور سید لے بو تا سمنو ددوی دو وجے مخرتن تکلیف دلی تکلیف بغیر علم پنا پویا لیدخل اللہ فی رحمتہ لیدخل اللہ فی رحمت من یشاء دادے دپارا چی داخل کی اللہ تعالیٰ پر رحمت پر کیا سوچی وی غواڑی لو تزیلو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چې لو تزیلو که اړخته شوی دا غریبانان مسلمانان د مکې والا لعذبنا الذین کفروا عذاب کړی به مونږ هغه کسان چې کافران شو منهم د دوی نه عذابا علیما دردناک عذاب. خو الله تعالی فرمایي چې د مکې کافران مې ستاسو د جنګ نه بچ کړل د دې وجې چې هلته دا غریبانان مسلمانان موجود وو هغه یې په کوم لیدل ملا وجه اذ جعل الذین کفروا اذ جعل الاصلاة لو اذا كافران بما ولي عذاب اول فلاك بكفر الله عذاب دي دنيا كن ورك بكفر عذاب بكم زي ورك اخرت كي ورك ندلت اولي وي كدا مؤمنان كن على تشين لا كافران بما عذاب اول خداي وي بكفر ما بجهالت بغيرت ما دي سيدي استاس النار دي ولا بيت الله تن بري خداي دا جاهلانه غيرت دا سيو دا جاهلانه غيرته يعني دا د طول اقدار و د طول ويليوز او د نام خلاف خبره عبادت تو سوکنا پرید دی دیو جو میں عذاب ہو اذ جعل الذین پا وقت چی گردو لیوا کسانو چی کافران شو پزنو قلو کی الحمیتا غیرت تو اس غیرت خوش ہے دے غیرت خوش ہے دے کہ بچے خوش ہے دے اور پسی ہوئی حمیتا جاہلیت جاہلیت غیرت کم غیرت دی جاہلیت غیرت اس منگ پختنو کیم دا کوتا ہی دا چی کم زید غیرت پکاری نہ ہو دے با من غیرت نکو چی کم پکار نا غدا بیا ټوپک لوالي صحیح یعنی د روح عزیز لپاره په نارواو دی ګو سړی مړ د خدای پیغمبر لپاره نه دی صحیح. نو زمون د وطن یو شاعر امیر نواز کمپانه دا غدا یو ډېر ښه شعر او تاسو یاد ها وې د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی اره پښتو مونږ سره خو مذهبي سره وې د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تیخ تک وید دی غیرت نه صحیح. اې د پورتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز هیڅ ته کوي د دې غیرت بی ځای استعمال کوي. چوانې شیرانی او محمد خان شیرانی باندې په بی بی سی باندې ویلې او پښتو کې متل دی دیوستي دوستي نه ښه دغه خبرې وکړي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله نازل الله تعالى سكينه اطمئنان على رسوله فبيغمبر باني وعلى المؤمنين مؤمنان باني كني داس اريتيتو او اشتعال ولا موقوا ها چي پیغمبر عليه السلام تخدا استقامت نه ورکړي ولې جنگ شو که مسلمانات استقامت نه ورکړي یو لوی نو الله و ایمان نازل که سکینت په پیغمبر باندې په مینان وعلمهم کلمۃ التقوى او الله تعالی لازم کده سره کلمۃ التقوى نو کلمۃ التقوى نه مراد دغه ځای عدم قتال دی یعنی الله تعالی لازم کده سره کلمۃ التقوى چې جنگ ته ور مړ باندې کیږي دا موقع نه ده دا موقع نه ده وکان وحق بیا او دے زیات اقدار دے کلمے و آلا او آل دے کلمے وکان اللہ دے اللہ تعالی پارشے بان عالم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المعین الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. لقد صدق الله يقينا اشتياكر دي الله تعالى رسوله پیغمبر فلسرا الرؤيا اغخوب كم انگا ذكر کرو پیغمبر علیہ السلام چه عمری لتو خوب قتل ہو او صحابو نے ذکر ہو تو چه خوب میں قتل دے عمر میں کولا محلقین رؤوسكم مقصرین چا سرونه شیو کول او چا ټریم کول چا خریل او چا کچھ نی کول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما تاسو ته وی چې پیغمبر خو دا وحی وی نو دا امر دی چې عمره ته لاړ شه صحیح. الله تعالی وی چې ما خپل خو ور سم اشتیا کړه دا پیغمبر خو می اشتیا کړه صحیح. اوس او دا خبر اوا چې حضرت عمر رسول پاک او صلی الله علیه وسلم چې معاہدے کولا نو ورته وی جی تاسو ویلینو چې خوب مې کتل دی او عمره به کوم ځای موږ واپس وو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې ما دا ویلو چې سخت کال به کوو سخت کال خو زموږ اراده ده صحیح. اوس کوو به کله دا خو الله ته معلومه ده خو چې کله کوو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو به ډیر په امن یې اسوک به نو باډي ویلکم اکراس څوک به تاسو مخې ته ناراضي صحیح نو یم د دې موعدې پس منظر کې نیکسټ ایئر چې مونږ کله راشو آئنده کال چې کله عمره ته راشو ته به وګورې څومره په امن به مونږ عمره کوو صحیح نو الله تعالی وایي چې ما خوب رښتیا لقد صدق الله يقينا واشتاكر الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم الرؤيا خو بالحق پرشتیا باندي لتدخلن المسجد الحرام يقينا تاسو به داخلي گئی مسجد حرام تا ان شاء الله قال تعالى وغواړي امنين اپ امن باندي محلقين رؤوسكم محلقین رؤوسکم او خریون کی بے سرون کلولا و مقصرین کچنی کون کی بے وارکون کی بے کٹی یقینی لا تخافون نبیرین گئی زکا اس چکل رات لئی نو پخ زرکی بودا یارا وچ دی بمون پریدی کدمو پریدی اس چکل بیا آئندہ کال داخلے گئی دا یار ختم دا زکا تفریدی موجود دا معایدہ موجود دا فعلم ما لم تعلم الله تعالى او پیجند ما آسے لم تعلم چتاں سے پتنوا بیچ مائدہ وقت رشاہتا واپس پلا واپس پلا مائدہ کی دیلی پلا تنوی پاہ رسپوانے او کانو شرائط کی یو شرد داو چی سخ کالبا مائدہ نکو سخ کالبا معمرہ نکو ویدت کرنگی واپس زی آئندہ کالبا رازی صرف دریو رضو پارا نمون با دریو رضو پارا تاست شار خالی کو مون بغرو تلار شو او مکم و ازنو با تاست خالی وی صرف مسلمانان بای پکی چی نو باڈی میں کم اکراس ای چلر چی دمونگا استاس یو بر سر مخ بمقون شو زکا چی دیو بر نو مڑی کری دی اسنا چی پلا علمائی کی داسی ہوشی چی سوک ہارٹ ورڈز ایکسچینج کی گرم خبریوں کی جنگ جوڑ ہوشی صحیح نو دا او داسی پرامن ماحولو چڑے امکان مو چسو کو دمون مخی تلازی زکا غی خار مخی نا خالی کڑے ہو اس دے خبر دیں کرانا فعلم ما لم تعلم شادو قال الله تعالى دعاتے چتاستے پتنوا فجعل من دون ذلك ندرک لتاستا من دون ذلك فتحا قريبا ددی سر سر نزدے فتحا مردی فتح نا مراد یا دا خیبر فتح مراد دا تیر اس پا من ذکر کرو او یا تیر مکی فتح مراد دا چی دا مکی فتح کولو تا لارم چې پیدا شو دا د دې موعدې د وجه پیدا شو دا رسو د دې موعدې د وجه د موعدې د وجه څنګه دغلطه پوری کړي چې د موعدې د وجه څنګه پیدا شو چې د دې موعدې پس منظر کې دو کال تاسو په آرام تیر کړل نو اسلام مو نور خطو ته ورخور کړ د هغه طرف ته افراد هم میلاو شو غنیمت هم میلاو شو خطرام ختم شو درې شیان افراد میلاو شو ایمان راوړل خلکو غنیمت هم ملاو شو دوین او درین خطران ختم شو او دو کال بعد دو کافرانو دا معایده ما تکا سب لحانا تا هم وانٹی دو اچھا نوس دو کال بعد دا سی اوشو چی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الائز یو کس دا اہل مکہ و الائز او اتحادیان و مرکو استاذ صبح یادی انجی ٹوری کالی ورمائن چی او شد پکی داو چی دا معایدہ مونتا او زمونگا اتحادیان و دوارو تا شامل دا چی زمونگا سوک اتحادیان دی اگئی تا ہم شامل دا چی استاذ صبح اتحادیان دی اگئی تا ہم شامل دا اس چی شامل دا نو دا معایدے پیش نظر اہل مکہ زمدارو چی دا اغمڑی خون بہائے ور کرے گئے چی دا اغمڑی سے کرے گئے بلڈ منی چی پیغمبر علیہ السلام اگئی نے ڈیمانڈ کو نہ اگئی انکار ہوگا پیغمبر علیہ السلام ورطا اور پیار کر چی معایدہ شروع ہوگا اگئی بھی معایدہ معایدہ نہیں اشتے ختم ہوگا صحیح سنگا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر عزت و ساتھ مسلمانوں نے عزت و ساتھ اگئی بھی معایدہ نہیں اشتے منگا ختم کرا پیغمبر علیہ السلام بے چلو تاسو ختم کرا منگا ہم دفعہ ختم کرا اس چی خبر دوی تا واپس را گئے چوئے دا معایدہ کو اگر ختم کرا دا خولی را غلطی ہو شوا سو شو دا خولی را غلطی ہو شوا اوز بے سنگ تیز تیارو چینا معایدہ انٹیکٹ دا نای اپروچ یو قدرت عباس دا پیغمبر علیہ السلام ترتا اکا تا چھتا زمون طرف نا پا مارکا لڑشا پا جرگا لڑشا چنا معاہدہ ٹھیک تھا اسی جذباتی خبر شروع ہوا صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ بس خبر دے ختم کر دیا خود الفاظ واپس نہ کر ذکر یوجن کا پارا الفاظ واپس اصل دا ڈیل میں مشکل کا یا تباہی کی صحیح بے خل کوئی بس دے پریشرائز کا الفاظ واپس دا سڑے جما بخال دا شر پسند سڑے نہ دے دس معلوم کی دس سڑے خیر طرف روان دے یعنی دام خسڑی تو سڑے دا امری کی وہ خراب آدھا اگر بل کو سب آپ سلی وہ نہیں ہونی چاہیے بل جنگ سے گٹ نہ کہ جنگ تک سامان تھا یعنی راکٹ بھی اوور دو یا میزائل بھی اوور دو نتا تھا پس منظر کے سو روپئے سے ڈالے بس پانچ سو میڈیا نے جو کرو اگر اس وقت بولے یہ یو بل جیاد بھی بہت اچھا اوور دو نہ تھا پس منظر کے سو روپئے دو دیا اردو نہیں تھا پاکستان میں بے پائلٹ جی آ سی سو ہوتا ڈرون ڈرون آپ سو بھی سیکھ لیجیے خان برٹش اللہ تعالیٰ خیبر میں درکڑا یا تجا مرادا یا تو فتح مکی مرادا نو فتح مکی فتح خیبر میں درکڑا اہل مکہ تاسو بے فکر شوئی سر جنگ نہ کہیں کا معاہدہ تھا فتح مکے میں درکڑا سنگ میں درکڑا نور علاقہ جانتا برابر کرا چاپیرا نو ماحول جانتا برابر کرو سر تو ملاؤ سو افراد ملاؤ سو نمبر دین غنیمت ملاؤ سو نمبر دین خاطرہ خاتمہ شوا خاطرہ خاتمہ شوا صحیح او سلو رنگ چکی معاہدہ نہ ماتا کرے نو تاس کو مکب آنا ٹیک نکو صحیح اس گلی مکی والوں معاہدن و مات کرے تصور کے دیجیے پہ ہمارے اسلام کا خیانت کر انا للہ و انا الیہ راجعون مسلور مدا کہ دو معاہدہ ختم کرا عطا سے موقع برابر کا چوس راضی اور دوسری طرح پتہ ہوا کہ اس منگ اگر لارا نیوے نشو دی وجہ پر تے عباس تو جرگا دا ہے چلو اس تمند پار سے خبر و فروغ جدا معاہدہ واپس ہو لار نیو دور کی لس ذرا آرمی پیو صاحب نے بوتل اب دنیا بازی سو حضور ملیا نا صحیح نو لزر آمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بوتلا اگر بھی یا سبحان اللہ تو دیو بس حکم نہیں رہ گئی اور حضور علیہ السلام سٹریٹجی دا سے عجیب جوڑا کلا چی آرمی تقسیم کلا چی سلور وارو طرف انا مکہ بادر آدان نشئی صحیح اور سرور سرے دا حکم کو وے کدوی سبقت نہیں کرے نو خبر دار چی چابہ ریڈرز میں کئی صحیح یعنی سٹل اگر تیر جنگ پہ ارادہ راگلی ہو تو سٹل دا حرم احترام پہ خپل ضائع ہے چی زمون طرف نے سبقت نشی دے وجن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے رقم طرف نہ آرمی رانا نیستا التدا ابو جہل زوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا پلے آرمی سرا التناس کو نپادر خالد باندھیا ٹیک کو صحیح اور خالد بن ریٹیلیشن کو صحیح ناغی کو اتخت دل اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لر ندا ماحول کا تھے وہ دخل سو ما فعل خالد یا دادا سو ما خور تلے چھ مکو صحیح اسی خالد بن ولید راغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جواب تلبی ہو گلا وی جی ماں نہ دے کرے تو ماں دی مرگر نہ آئی وی جی نہ من خوروان اکرمو علتا جنرل اکرما جنرل اکرمو علتا سرد اخبال آرمی اور غم بان اٹیک ہوئے نو من چا سکڑی من ڈیفنس کی کڑی من سکڑی اور ویچے کلو ہوئے تک دل من بیور پسی تلی نہیں لیکن بنیادی حکم خدا وچی جنگ مکر صحیح او حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاعر دے نرلی او کافر سر یو ذل ہارٹ ورڈ ایکسچینج گرم خبری یو بل سر واڑولی ندا کافر سے خبر او کن حسان ابن ثابت ورتا ہوئے جس لک لد بنیت ان لم تروا تسیر النفع من طرف کدائی وے زمان لونه د ټولي بوري شي تاسو بوره وای بوره جاتو چمیړه مرشي وی زما لونه د ټولي بوري شي کتا صدا په مستقبل کری کیو نه قتل چې زمونږه اسونه به د کدا غار طرف نه مکه مو زمکه یو غار دی کدا وای وتا صحیح کدا یو محله ودا تلته قتل دی ورته کودای صحیح نو وی چې دې کودای غار طرف نه به زمونږه اسونه د ګردونه به مشتای غبار به چتیږي ا پتا سو بار نوځي ا کافر ودا څه کتل لکه موږ په توګه دې خپل ته وګورای تاسو موږ را نوځي حضرت حسان پخپل شیر کی دا قسم و تو پڑو ذکر دا سکلت بنیتی دا دلونو دا پارا بددعا نو بلکہ دا روی پنیز بانے قسم دا دا ربو قسم و سکلت بنیتی لبزی مانا خویدار سے زمان لونو دی بوری شی خو ٹیکنیکل مانا ہے داوش زمان پخدائی قسم بھی زمان دی پخدائی قسم بھی کہ تاسو نکت المستقبل کری تھی چیز منگا اسونا دا بتاسو بانے غارہ کئی گردو نبوشت آئی صحیح نو سے مکم و زمان فتح کی دا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت حسان راجہ وی یہ قسم کفارہ باندې راځي هغه جنگ نه کوي او ما خور دا ته ویلې دي صحیح چې دا سونه خو په علاوه غلو چې جنگ کوي نو چې هغه جنگ نه کوي پرنده کیږي نو سونه په څنګه غلو زما قسم صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دسته تیار کړ د اسونو د سورو وی د حضرت حسان په مشرای کې د کودای طرف را روان وی اسونه غلو یو تکبیر وایي ګردونه او چته وایي د باندې قسم کفارہ راځي زکه د قسم کړه دې چې زکلت بنیتی ان لم تروها تصير النقع من طرف کدائی ان دې نه پته لګي چې یو قسم ما دول سمره ناکار کار دې چې په داسې ماحول کې پیغمبر علیه السلام حضرت حسان د پاره هیله جوړه کړې لري قسم ما تورنا خلاص شي صحیح او دوی مدا چې پیغمبر علیه السلام به خپل مرګرو څنګه دل جوړی کولا د خپل مرګرو څنګه دل دې وجه په ځان ای مرګرو پی ځان مړو چې دا ته حسن او چې دا څه قسم میکړو نه غوي کوي ای خو لاس پنه کوځي نو چې لاس پنه کوځي نو سونه په څنګه اوس غړو نو حضرت حسن پیغمبر اسلام یو دسته جوړ کړ او ورته یې اجباری راغله قاضی صاحب ها شو واځه د جان لري دې دې خو په پښت کې لري نو دا رقم سنت ته ویل دا تر ها نن به تللی ها دا په ما باندې امپورټنت کې چې زه دا چې موږ ګور دا حاضر ځکه د دې یو څه وخت کړی دی دا موږ جام څه بدلو ته کې دا د دې ځای څنګه کې دا څنګه نه کیږي دا موږ څه وکړو یا زه ما ته دا هغه وخت کې دا ته شو دی دا 1984 دی دا 84 دی دا 2009 دی انا شری بندې ګورم انا مالته مانو کو فاره بلاس نه پیدا کیږي کوم صاحب څه څنګه دا خبره تللی ولا خبره مې تاسو تکړه وکړه نه حضرت تللی دی لاته نه په زمانه کې دا اپرایزینګ ډیرو جګړه مګړې ډېرې کېږي نو د کوفې په جامع مسجد کې خطبه ورکوله نو یو سړی د شر د پاره راځي وایي چې زما سوال دی حضرت تللی دی لاته ورته وایي وایي چې حضرت ابو بکر او د حضرت عمر او د حضرت عثمان دا غي په دور کې دا سه دا کتنی دومره ډېری نه وي او ستا په دې دور کې دیر دیا دی نا خو مقصد دار چې دې کا یعنی دا ټیټاوې کنه خو دې به خوله په سره هغه وی دا غي دور کې دا فتنه ذکر دور ډېر نه وی چې زمونږ نه خلق دای مشیران او زما دور کې ذکر زیات کیږي تا خو نه خلق دای مشیران څومره قیمتي خبره ورته وکړه بس اوکا پی خبر ډېر خو خوند وکړي ډېر خو په ځای ونه ما دا ډېر نه نار کړو نه کړو نا زمما مرګره نه راځو ډرایو کو په دا رېډ لایټ باندې ودرېدو نو ما تور پټه وای نو دی رائټ سایډ ته یو ټرک راو نو دا غي ډرایور سپین امریکانه دا غي زو دي دم نو ور سره په پاسنجر سیټ کې څوک ناشته نا غا ته دې په وګوره او ما ور چې دې ورته دا غرو عرب څخه راځي دا جن یو ګور سم دا غرو صحیح نو ما داس دا انک درې کړې او داس نو نا پوښې دې باندې داری مارس خون لګی دا صحیح نو ما ته وی وی آئی لو ہیم صحیح نو ما ورته بد نظر وی بٹ آئی ڈونٹ دیر آتا وی وی وائی آئی بیکاز یو لو ہیم بس دار در پارا خد جواب نو دنگا سی حضرت ایوی لیتا نا ورتا ہوئی وی چیزا کہا وی مشیران ما گونے خلق دو ما مشیران تا سوانے خلق هو الذي ارسل رسوله والله تعالى غضب ارسل رسوله چلے گلے پیغمبر خپل بل خدا ہدایت سرا و دین الحق او حق دین سرا لے وزره على الدين كله دید پارا چه غالب راول دا دین على الدین کلے پٹول دینونو نظامنو بانے وکفا باللہ شہیدہ کافد اللہ تعالی گواہ. نوزدہ آیت هو الذي ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره على الدین کلے چه اللہ غزاد دے چه خپل پیغمبر ہدایت او رشتونی دین سر لگلے دے چه دا دین اللہ غالب راولی پٹول نظامنو باندے بعینه دقت الفاظ په دوه نور ځایونو کې دي. نمبر اول سوره توبه وګوره ته بیا منه یا نه تاسو یې منه یا نه اے ما داسې کړ داسې نه کړ ازوار دا کاوه نو کومه دي کتاب کې راځي پاتې دي او دې آیت او آیت نمبر 33 درې دېش او موږ ته هو الذي الله تعالى غزا دے سر رسول او چې لیکل دي پیغمبر خپل بلو دا هدایت سره و دین الحق او رسول دین سرا لیظہرہو علی الدین کل دید پارا لیظہرہو چلا غالب راولی دا دین علی الدین کل پٹول نظام نباندے اور اب عین ہی آغا الفاظ دی دا زیر او زبر فرق کیوں نشتا کشتا نشتا بل سورہ صف اتو بشتما پارا کرے آیت نمبر 9 هو الذي الله تعالى غضب به ارسل رسوله چلے گلے دے پیغمبر پر بلودا ہدایت سرا و دین الحق ارسطن دین سرا لیظہره على الدین کلے چ غالب را ول دا دین پٹول نظام نو باندے نو اس دغا الفاظ دری زایا کی بالکل یو شان راغلی دی دیتا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دی آیت توی عمود القرآن عمود القرآن عمود دا بلڈنگ آغا منزنے پلر دی چی پاگی وانی فور بلڈنگ والا گی صحیح لکہ دا زمان دا ملا دا آڑو کے دی دیتا ہم عمود وی صحیح ورطا زکر تولا باڑی پا دی بانی وڑا رہا دا دی وجی دا دی پا یون نرو کی چی فرق راشت ستون فقرات صحیح شو دا غا بیک بون کی چی فرق راشت یا اللہ دے سو بچ سکتا یو نرف در دست لائن اسے بس بیر بیرے کرکے دا سی دردونہ کئی سی تا شروع کرے گا دیو اینے کی جاؤں وہ رکھ باز وقت نا اصلا بیگ بون خوٹک تیا دقا صحیح دا ایسا پکر شی آشتت بان دے کمنا سی شد آجی باری وہ سوچی پیدا شدید اس میں گری کی کہ میں ممڑی کی باہم دا چلې دا تاسو پیژنې کنه تاسو وطن کې دا غشې لیندو وي ښا لیندو اې تاسو نو لیندو خدای تا وي کنه تیر کمان نه کمان ته مونږ لیندو وایو موږ هم په پښتو لیندو لیندو ته کمان په فارسی دی او په انتي فارسی تیر کمان په غشې لیندو غشې لیندو نه دا لیندو زمون په دې کلی کې یو بابا ډیر داسې دم وو فټاو نو چې اخر کې ګډا شو بیا بداسې ټیټو نو داسې قوس ونه یو نو ماشومان خو ډېر رواني نو ماشومان لوبې کولی نو یو ماشوم نور ته وایي بابا ته وګوره سمه لینده ده صحیح نو یو بل ماشوم ور رامنډه کړې بابا دا لیندرې په څو اخېستې ده هغې دا لیندرې په څو اخېستې ده هغه ورته وایي بچیه دا لیندې وې خدای بیا خیراتي ورکړي خو چې زما عمر ته راوړه نو دا ټول شی نه ښه ده خدای بیا خیراتي تقسیمي صحیح چې نن غاښ درد کوي پیسہ بیا نه وایي او کنه بس بیا پیسہ نه وایي یا خالصه مونږ په نه وایي دا شو چې وځي چې نو څرګنی چې صد سخاله وي واښ صد وایي نو سره تل اګه څرګنی ضرور ورته په دې سره څنګه سره نو زه دې ته وایي عمود القران عمود القران معنا دا ده چې دا ټول قران په دې آیت ولاړ دی معنا چې قران ګرځي د دې آیت ته چاپېره چلا کم دین پیغمبر تا اللہ تعالی ورکڑے دے صلی اللہ علیہ وسلم باید چی دے عملا نافذ شی لیو زیرو علی الدین کل لے چی دے پا نظامنو بانے غالب راستے شی پٹرو نظامنو بانے غالب راستے شی او دا ذکر چی دا دا خالق ورکڑے نظام دے دا مخلوق خیر صرف پا دے گی دے هو الذي الله تعالى غزا دے ارسل رسوله چلے گلے دے پیغمبر پر بلودا ہدایت سرا واپس پر سبق تراسی و دین الحق رسونی دین سلالی و زیرہو دید پارا چی غالب کی دادین علت دین کلے پٹولن زامن بالے و کفا باللہ شہیدہ کافی دی اللہ تعالی گوا محمد رسول اللہ پدے خبرا چی محمد رسول دا اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نماتا استویر جسو وقت معاہد علی کلیشوا او حضرت علیو لکل چی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر کے اعتراض لرہو ویمونگا اللہ اللہ منو خو رحمان و رحیم نمنو نو زکر دیکھا غضب آنے دست نکاوم یا دا رحمان و رحیم روان کری نو حضور علیہ السلام حضرت علیہ تاوی دا رحمان و رحیم دا روان کرنو اغمح وقرد بسم اللہ کافی دی نو دوے مکر خیولی کلا جہازا ما اتفق علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر دا آغم و عہدر چی پدی بانے اتفاق کردے محمد رسول اللہ او سہیل ابن عمر نو سہیل ابن عمر بیا اعتراض کو وی من قضی رسول اللہ نمن نو لان دے بھی دستخط نہ کون کو ذکر دا خود پر رسول اللہ دستخط کو لی نو وی من گے جنگ پدے دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تیری تو قتل مانا ہے داو چی داوران کا خود تیری دلو تنانو دا غد فیس ری دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کو ایدین لگو آنے صحیح نو ورتے ما ترک نا غلط رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپل نک مبارک بانے دا سے ہو کرو ویدی زائی ابن عبداللہ ہوگی تھا سوری کا ابن عبداللہ ہوگی تھا مدر تیلی ہوگی تھا اس دا یو اعتناد واری دی گی چھ لفظ رحمان و رحیم مدر تیلی پاسان اوران کل خو لفظ رسول اللہ رانو تا تیار نشو زکا چھ لفظ اللہ دا ہی کافی دا اللہ دا پارا کل صفات را شامل لے رحمان رحیم ستار غفار قحار چھ کلا دا اللہ ہوئی دا کل صفات سر مراد دی صحیح خو محمد خو اینی باڑی کے دیش صحیح دا مستر ٹائٹل ہی دار چا دا اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیو جنا دا کہ وی دل تعالی نو وچ بیا کو ٹائٹل کسی شے نہ پات کی دا اللہ لک کو ٹول ٹائٹل باقی پات کی خو تے لب رسول اللہ اور ٹائٹل پات کی جنا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امن دا پیغام ور کول دا پارا اغلب رسول اللہ وان کو خو زڑ کی لگ محسوس کڑا ان ا سینس جو اللہ بستا حکم دے کنی دی لفظ رسول اللہ دا پارا خدا زما مرگری شہیدان شیوی دا دی لفظ رسول اللہ دا پارا مونگا دا وطن نرست شیوی دا دی لفظ رسول اللہ دا پارا دا گرام دقا دا دی لفظ رسول اللہ دا پارا دا مونگا بارے تکونا کری دی سور جنگونا مکری دی سور کسان شہیدان شیوی صحیح دا دی لفظ رسول اللہ دا وجن اندائی دا مکی معظمی نا اسار کڑے مونے میں پیلی صحیح خستا حکم دی صحیح نو صلی اللہ تعالی دا پیغمبر السلام دل جوئی اکلا چی تا تا دا سہیل ابن عمر یا دا بل چا دا گواہ ہے سو ضرورت تا چی تا دا اللہ رسولے اللہ ہی کافی گواہ چی تا دا رسولے میں چاہ دا پارا اللہ گواہی ہو کی دا بل چا دا گواہ ہے ضرورت تا ہوتا بس دے سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 100% مطمئن وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا کافی دے اللہ تعالیٰ گواہ محمد رسول اللہ چی محمد رسول دا اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم والذین مغوا کسانچ دے پیغمبر سردی اشداء غلر کفار آمن رحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیادن معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیہ ونی اگنا والی دانی سرکتے ہیں هو الذي الله تعالى غضب به ارسل رسوله چلی گلے دے پیغمبر پر بالخدا ہدایت سرا و دین الحق او حق دین سرا نو حق پا مانا درشتونی رازی او حق پا مانا در ثابت رازی استیبلش نو استیبلش دین آگے تو وی چی تو پکی چینجز نشرا اس دے استیبلش دین آگے تو وی چی پکی سو چینج حالانکہ خلق ٹرائی کئی سوک دا بی دینائی پر جامع کی اور سوک دا دیندارائی پر جامع کی صحیح خود بس اور مولیان را پاسی اگر دا چلی دا حالت یہ سارا مت را پاسی کوئی تا مس گائی گئی دا مس انٹرپٹیشن دے دا ردی دین نئے چل دے دا ردی دین فطرت دے دیو جی اللہ تعالیٰ ورد دین حق ہوئے صحیح ذکر دو لفظ راضی یو صدق او یو حق نو صدق دا صفت دے دا نیوز او دا خبر دا صفت دے رسا دا نیوز او دا خبر او حق دا صفت دے دا واقعی دا صفت whatever happens and whatever is there. Thing in existence. صحیح چې کوم شی په وجود کې دی دا غي صفت ده حق. اوس مثلا تا دا وی حاجی عبدالغنی مسجد کې دی, دا نیوز دی, تاسو نیوز دی. نو اوس دا خبر تا راکه ماته چې حاجی عبدالغنی په مسجد کې دی او دی واقعتا په مسجد کې, نو دا ستا دا خبر صادق دی, ستا دا خبر صادق دی چې ستا دا طرف نه وایو, نو دې خبر صفت ده سر کوالټی سره صادق دی. صحیح خواجی عبدالغنی کې دل په مسجد کې چې دا هغه طرف نه نسبت والو ستا خبر سره, نو دا حاجی عبدالغنی کې دل په مسجد کې دا حق دی. تاسو دا حق دی, نو خبر مطابق د واقع سره دا صادق دی, او واقعا مطابق د خبر سره دا حق دی. اوس خبر نه کړاله دا غزوی کس انس احمد غزوی مولا مولانا تاسو کوی دا حق او دا صادق کوم یې فرق سره نا خبر مطابق د واقع نو دی خبر ته صادق وای, او واقعا مطابق د خبر نو دی واقع ته حق وای. خبر مطابق د واقع دی ته صادق وای, خبر ته سوای صادق وای, او واقع مطابق د دی خبر دی واقع ته سوای حق وای. هو الذی الله تعالی غزا دے ارسل رسوله چلے گلے دے پیغمبر پر ہدایت سرا و دین الحق اصحاب الدین سرا رشتونی دین سرا حق دین سرا. نو درے معنی منگو کری صادق دین دے چکم خبر ورکڑ دے اگر رشتونی دے, حق دین دے چسو واقعات دی اگر خبر مطابق دی, سو واقعات دی اگر خبر مطابق دی, او ثابت تے پدے مانا چی چینج کون کی ہم چینج ولے نشی چینج کون که اوس ټول دنیا کې خلق راجم شي او کوشش وکي چې یو آیت خو پرېدا یو لفظ د قران کریم هغه بدل کی نشي بدلولای. د انډیا کې چا ډېر محنت کړو دومره ښایسته قران شاپ کړو, بای وی آف مسټیک په ټول قران کې یو لفظ ته پاتې شو علیه, څه شي علیه. نو اگر چې هغه علیه په دومره پیپر باندې چاپ کړو او اغازای کی قبلو بانے ہو لگتے شکم دے پادشو اغازای کی خوبی آن علماء ہوئی دلی قرآن ڈسٹریبیوٹ کول حرام دی, دلی قرآن ڈسٹریبیوٹ کول حرام دی, زکر کی دقا علیہ دقا کی آغاز دکتے کتنے لاب شو خدا علیہ کلمہ میں اس کی گیا. صحیح دلی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی شی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, منگ دا دین نازل کرے دے منگ رجے حفاظت کرن کی. صحیح هو الذي الله تعالى غزا دير سر رسوله چلے گلے دے پیغمبر پر بلو دا ہدایت سر. نو دے ہدایت دو معنی دی, یو معنی دا لار خودل او دیم معنی دا منزل مقصود تر سول. لار خودل مانا چاہتا پو سکو چیزا حاجی عبدالغنی سر ملائی دل وارا. صحیح مادن تا پناس تناس تورتا ہوئی چی 118 ویسٹ بواخ لے دا 118 ویسٹ پٹالا 23 رکھ چھے اور 23 نو بھی افلانے ایگزٹ والے فاغی برائی کو چھے بھی افلانے ایگزٹ والے فلانے نمبر کور دا آبا دے دا ہدایت تے پڑھوں بھائی مانا لار خودل, دا ہدایت تے پڑھوں بھائی مانا سو لار خودل, او ہدایت پہ دوے ماں مانا چھے اگر تا پوسو کہ حاجی عبدالغنی سر ملاوی در غوالم او ماں ورد گاڑے ہو کیم اور ڈرائیو میں کو ادا حاجی عبدالغنی در کسی مفتہ میں قدرو سیدا راجی غنی کور دے دا ہدایت تے پدوے ما مانا دا ڈون بنے کار دا دا پیغمبر دے دا ڈون بنے ہدایت دا دا پیغمبر کار دے دا دا فالوس کار دے دا دویم شے خالص دا اللہ کار دے ذکر منزل تا رسول اللہ سوک کئی. صحیح پیغمبر خود ابو جال تم ہوئی چی دین دا دے دا دے دا دے دا دے. صحیح پیغمبر خود انداد بانے ورطا ہدایتو کئی خو اللہ تینا ہدایت سل کو ابو جال منزل تا اندر رسول ابو لہب منزل تا نو رسیدو دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر ته هم لار اوخولا خبره ورته وکړه پیغمبر ورته خپل هدایت ورکړه او الله ورته خپل هدایت ورکړه عمر را روان کو پیغمبر ته راوړ سو منځ مقصود ته رسید خبره نه درار د دې وجنه قران کریم کې یو ځای الله تعالی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پاره هدایت ثابتې ابل طرف ته نفی کړي یعنی یو ځای ورته وایي وَإِنَّكَ لَتَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تو ہدایت ورکے دیتا جیسا کہ ہدایت ورکے دیتا او بندہ فرمائی انک لا تهدی من احببت تو ہدایت نشی ورکول اغا چاہتا اس لوگ ستا خوشی دی صحیح نو سیو دا ورته تو ہدایت ورکے بل دا ورته تنه شو بولے نو ته ہدایت ورکے معنا لار خیر انك لا تعدي ته ہدایت نشو ورکولے مقصود تنه رسولے زکه دا کار نشا دے خبر دین کرا خبر دین نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لکه څنګه ہدایت ابو بکر ته کړو دغه سی ابو جہل ته کړو چې څنګه ہدایت عمر ته کړو دغه سی ابو لہب ته کړو چې څنګه ہدایت عثمان ته کړو دغه سی عتبہ ته کړو خدا ابو بکر عمر او عثمان په حوالہ الله تعالی د ہدایت په صدو کړه غیه منزل مقصود ته رسول فائنل ڈیسٹینیشن ته او رسول دغه نور درو کافر په حوالہ الله تعالی د خپل ہدایت په صدو وکړي کافرانو خبر او دین کړه مدی ته ہدایت اللہ تعالی غضب دے چلے گلے دے پیغمبر پر بلو دائے دائت سرا و دین الحق کے رشتونی دین سرا یو مانی و دین الحق کے حق دین سرا دو مانی و دین الحق کے ثابت دین سرا درے مانی اس دائے رسر پر رہے گلے لیو زیرہو دے دے پارچ غالب کی دا دین اللہ تعالی غالب کی بدید پارا چی اللہ غالب کی دادین غلط دین کلے پٹول و نظام و نباندے غلط دین کلے پٹول و نظام و نباندے نما تاستویلو چی دین پا لغت کے بلا دیر معنی دی پا قرآن کریم کے بلا دیر استعمالات دی نو دین یو مانا دا عمل دین بلا مانا دا معاملہ عمل مانا ایکشن معاملہ مانا انٹریکشن د دین درېم معنا د بدلا ریکمپنس د دین بل معنا د غلبا څه شي غلبا د دین بل معنا د نظام اوس متنبی هغه په خپل شعر کې ویلو چې فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا چکل دا شر داسې وګرځیدو چې بالکل بربند شي کینې ښکارا شي چکل زموږ دشمن د طرف نه شر بالکل بربند شي یعنی شک پکې پیدا شي د شر کوي صحیح او سوای د دشمنای کورونه بل سلار پاتې نشي سوای د دشمنای کورونه بل لا ندناهم كما دانوا مونگ والا ام دا سے بدلور کے لئے سنکار چھ دے کرو نو دننا دا دننا دے کما دانو دام دا دننا دننا ہم مونگ دا سے ری کمپنس کرو کما دانو لیکن سنکار چھ دے کرو نو آرد متنبی پر شیر کے دا لفظ دین یا دننا او دانو تا پر ادوار و معنو دانے استعمال شو صحیح او پمانا دا غلبی اللہ فرمائی الا للہ الدین الخالص خالص غلبہ دا اللہ تعالی د نور چې غلبه د فرتایم دی وګورئ یو ورلاسه غلبه دی چې یو ورلاسه غلبه دایمي غلبه دایمي غلبه یو واده یو ذات ده او هغه څوک دی هغه الله دی نور خو د خلق یعنی د مخلوق د هغه صفت د فلکچویشن د هغه صفت سره فلکچویشن نو فلکچویشن لفظ اگر چې په اقتصاد کې په معیشت کې او په اکنامکس کې استعمال کیږي خدای پلای کی په هر میدان کې صحت کې فلکچویشن پرون تخوی نن ټیک نه نن صاحب ما راځي په تر کې نو زه بیا نور ته یو کمبل واچول نو هغه څه پلی نه وته لټ چون اوس بیا در سره دی ما راځي کمزور شو علی باری نو زما په دانه کې دا پنده نه او دا ختی می یخ شي زه فکر کوم چې دا حواله یا حواله او دا چل به نو بس دا په یخ شي دا پنده کې دا درد کوي چې وایم چې اوس دا سي سشین دی چاپیرا کل چو خیلی گرم شو دلتا خود دور سارا مشتی آ سارا خود مو وطن کسی آتی خوال تو زمان بخیال مون کی اگا ایمیون سسٹم التا خده دا سال تشتا کرن دا هوا هوا سال تشتا کرن دا مرتوب دا مالگین دا نصوب هو پس دو سن فلکچویشن دا جون لازم دا دیتا عرب وی هذه سنت اللہ دا خدای سنت تھی دا خدای سنت تھی اس خدای پخپل و سنت و دا غیر پا حکمت پخپل خبوئی گی چی دا سڑے پرون غالب و نن میں مغلوب ہو لے گا حالانکه دغه دیندارای کې فرق نه دی راغلی، دغه په ایمان کې فرق نه دی راغلی، دغه کردار کې فرق نه دی راغلی. دا هغه شی دی چې علامه یو شی کې دی چې رموز مملکت خیش خسروادانه د خپل مملکت رمزونه دا خسروانو ته خمالی. خسروان معنی بادشاہان، خسروان معنی بادشاہان. رموز مملکت خیش خسروادانه، خسروگان یعنی بادشاہان د خپل مملکت په پټو معاملات باندې خپوریږي. بل چاته پته اوس الله تعالی پر ټول کائنات بادشاہ دی، اب خپل معاملات صحیح کوریږي. سیدا کار داسې ولې صحیح همو حضوردان غونډي نظر بس داسې دل گرفته شو که څنګه دی علي غني موږ ته دوره برداشت نشته کا او کنینو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا عقیدہ جو رکھا چی سمات دی دنیا کے مخی ترازی خو یا بد، راحت یا تکلیف، دا دا اللہ طرف ندی او دا دوانا دا امینی دی ناغوی جوان بدی احسان شی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بدی احسان شی یعنی غم بنی کیش سید ہر وقت با خوش شیش که غم بی در بانی هم با خوش شیش او که راحتی در بانی هم با خوش شیش. صحیح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دین بلا معنا دا نظام. یوسف علیہ الصلات والسلام دا اغرور پا بار کی اغیو پیمانا کی خودا دید پارے دیدان سر ایسار کی اخبر سکرور چی دیدان سر ایسار کی نو چکلا دوی قافلہ را روان شوا نو ورپسی یو شرطہ راو دے گا وی دی ستاب کا چی زمونگ پیمانا رو پشیدا تلاشی با الیکس کی صحیح شو ناغی برتوی چی گورتا سا تا خو مون مخکی نمالی میں چی مون داس خلق نیو نو دا شرطی ورتوی وی نو کدا شی تاس سر پیدا شا تاسو بیا داس مجرم لئی نی غل لسا سزا ورکوی ناغی وی زمون دا پلار پا نظام کی خو چی دا غل غلا کری نو دا شی قیمت دو کدی شی چی دا دا سور قیمت شی نو چی دا سور قیمت شی نو پا آغا مناسبت باندی آغا بیا دا مال دا مالک خدمت کری نمره مده بیا دمال دمالک خدمت کوي. یعنی یو شی د دومره قیمت دی چې یو کال کې یو نوکر ساتلی شي په قیمت باندې یو کال یو ملازم ساتلی نو بلکې په یو کال خدمت کوي نو بس دبر جرم نخلاص شي. صحیح ناغی ورته ټیک ده. نو قرآن فرمایي چې فبدا ابی اوعیتهم قبل وعاء اخیه اوسه شرطي خو مخکې نه پوه کړی شی اوس ټټیږي وه ایله وه نو هغه ړومبی د دې نورو خلکو بارونه پرانیستل زه کني غلی بار ته تللی وی نو بیا خو شک پیدا کړی دا خو تاسو دلته ایښی دی نو نور بارونه یې پرانستل څلور شپکې نور پرانستل نو بیا د بار پرانستل پکې راووت دا صحیح اوس هارونه هم غوسه شو ورته دی خو ناسه کر ورو نو هغه یې هغه شرطي ته وویل پولیس افسر ته وی ان یسرق فقد سرق اخله من قبل وی که دی غلا کوي نو خیر دا د دوی فکرت دی د دې یو ورور هغه هم غلا کړې وه یوسف علیه السلام بیا ده وردی اورون هغه غلا کړی و. مفسرین عبد الله بن عباس کوي رضی الله تعالی عنہ چې دا کوم غلا یوسف علیه السلام کړی و د دې خاله په تربیت کې د مور وفات نه دې چا تربیت کې نو چې شپږو کال شو نو یعقوب علیه السلام کور ته راوست چې اوس نو الک دې خاله ور سره ډیر عادی و لکه د زوی نه هغه جړل صحیح اوس قانون نه خو هغه بندول نه شه لکه د وو کال ولک اوس پلار سره دی صحیح ناغي دا سر وکړل چې د سپینو زر یو لاکوت ولا غاړه کې د قمیص لاندې واچو. صحیح یوسف علیه السلام خو راوست ناغه ور پسې رااله یې زما لاکوت درا پټ کړه. صحیح نو چې وکړ نو بس یعقوب علیه السلام په نظام کې بوې چې یو کال د تاریخ خدمت وکړي. صحیح محبت په صحیح نو زه دای هغه شی ته ریفرنس ورکو چې د رورو هغه هم غلا کړی و یعنی دا دی په جینز کې دی. فاسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها لهم. يوسف عليه السلام دا خبر واردا لړه کې ځان سره پټه وساتله او دوی ته ظاهر نه کړه. دوی ته ظاهر نه کړه چې کني زه یوسف يم زه تاسو غرور ما غلا نه ما غم ستراتيجي وا هغه هیله وا قال انتم شر مكانا. صحیح زړه زړه کې وي یا تاسو ته جب خلکې سبب خلکې خبره خبرې کوي نکاره خلکې. صحیح یعنی تر اوسه پورې لا تاسو نه شي نه صحیح نو سالتا اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما کانا لیاخذ اخاہو فی دین البلی. یوسف علیہ السلام پا دیکھ قادر نو چی خپل روری نیولے گے فی دین الملکی پا دین دا بادشاہ دا مصر کے پا دین دا بادشاہ دین پا مانا دا نظام دے په نظام د بادشاہی د مصر کې دا قانون نو دا قانون بلو دا خو دینه تاسو کو شرطي چې تاسو غلط سره سکوي ای مې مونږ دا سکو حال ته لفظ دین په معنا دا نظام الله تعالی غضب دې چې لیکل دې پیغمبر خپل دایت پر و دین الحق الدين رسولي سرا حق سرا ثابت سرا لیو تهرهو دې د پارا چې غالب کې دا دې غلط دین کله پټول نظامونو وکفا بالله شهیدا متاسو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زموږ در دې چې د لفظ رسول الله محوک چې دې د پارا د ټول تکلیفونه تیر شو الله ستاسو حکم دې صحیح نو چې توه نو قرآن دې کړه نو الله تعالی ور پیدا کو سہیل ابن عمر دې یا مکی ولدی چې تا د خدای پیغمبر نه منی کټوله دنیا مو چې تر خدای پیغمبر نه تا ته سفر کې کړی دي تر سفر زکه چې الله تعالی ته دې خبره کافی ګواړې دې ما پیغمبر صحیح وکفا بالله شهیدا کافی دې الله تعالی گواه بس خبره محمد رسول الله چې محمد رسول دا الله دې صلی الله علیه وسلم والذین مغوا آکسان چه دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار دے دیر سخت او دیر گران دی سخت امنا گران دیر گران دی دا کافران اپارا پا کافران باندینا تا پا ما گرانی مانا دارو تا رسٹک دیتا تا ما گرانی زما دیر فقی تا زما دا پارا دیر گرانی یعنی ہینڈل کولے دیر شک کیوی ہے صحیح اٹس ہیوی فار می دا ہینڈل کولے دیر شک تو بے مصیبت ہے تازہ رسول کرو صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دغا صحابہ دا کافران دا پارا دیر گران دی اگئی یہ اوورتے کول نشی ای پہ غالب رات لے نشی ہینڈل کولے نشی اشداؤ غلل کفار دیر گران دی پا کافران باندے یو آدویم اشداؤ غلل کفار دیر سخدے دا کافران پا معاملکے رحماؤ بینہم کو دیر رحم دل لے پس پل میں اسکے دیر رحم دل دی ربل میں اس کے نیو طرف تو حضرت عمر سخت گیری ہو گورا دا کافر دا پارا پا میدان جنگ کے او بل طرف تا دا اگر رحم دلی ہو گورا دا مسلمان دا پارا پا عمومی جوان کے نرزبت کی اسمان فرق کرنا کے صحیح در صحابہ و کمال نسو در نمونگا یا پا یو ایکسٹریم ہو یا پا بل ایکسٹریم ہو مونگا چھ سخت ہو نو بیاد اپن پردی طول دا پارا سخت ہو او چھ نرم ہو نو بیاد اپن دا پارا نرم ہو دا سی مسئلہ نا دا دا خود ڈیپینڈ پا احوالو بانے موقوف تا کہ چا سر دے واسطہ لا سوشی دا چا سر دے واسطہ لا ہاں اللہ مدہ یو شیر بے لگی ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن او اشیر دوستانو پا حلقہ کی نو مسلمان دمرا نرم دے لکا ابریشم نمرا نرم ہے لکا ابریشم او چکل دا حق و باطل پا میدان کی نو دے دمرا سخت لکا سٹیم لکا اسپنا لکا فولاد رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے والذین مغو شداؤ غل الكفار رحماء بینهم تراهم تبینی دوے رکعن رکو کون کی سجدن سجدی کون کی یعنی منس کون کی رکو و سجدہ دو اہم ارکان دمان زدی یبتغونا او دوی لکی فضلا مہربانی دا اللہ ورضوانا ارزاون دی دا اللہ دوی کی عرصہ کئی کپا کافر سر سخت دی یا مسلمان سر نرم دی او کم منزون او دسونا کئی پا دی طول شیئر کی ردی مقصد سی دا اللہ مہربانی او دا اللہ رضاون دی پا دی کی ردی سے دنیای مقاصد نہیں دنیا مقاصد نہیں اردی وجنا تو گورا دا غزوہ بدر کی چکل کافران بلا ډیر غنیمتونه پرې کړل بلا ډیر غنیمتونه پرې کړل اوس په ډیر شی وو نو صحابه پیغمبر علیه السلام ته تاسو ته چې دې غنیمتونه مسله سره دې تر بس یعنی اور وو ارشل پي ها کبه بیت المال کې به کې دي کدا به چای صحیح نو دا چون چې نوم بنے جنگ اړو بنے غنیمت دې دوی په لاس راغلو نو الله تعالی د دوی قبله درسته ولا څه قبلہ والا جنیت قبلہ درست شي چې په دې ټول سيزونو کې تاسو چې جنگ کوي د غنیمت ته پاره نه کوي د مال ته پاره نه کوي سر پاره کوي الله د پاره نو یې فرمایل چې اسالونک عن الانفال دې د تانه سوال کوي د غنیمتونو متعلق قل تورته هوايا الانفال لله وللرسول جبل دا غنیمتونه د الله او د الله د پیغمبر صحیح یہ خدا خبره قران وکړه چې قل الانفال لله والرسول بس صحابه کرام د دین بعد یو حرف نه دی د غنیمتونو په حوالہ باندې دوی بیا یو حرف نه دی او الله تعالی د سوره انفال وګړه نو ټول سوره تیر شي چې لسمه پاره شروع کیږي نو الته بیا د غنیمتونو مسله بیا او چرته جواب یې الته وکړه یعنی نو به ولا زین برابر کو چې زین برابر شو ما غلطه ته رسول نو ورته وعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول چې دا تاسو کوم شی په غنیمت کې حاصل کړل دي د دې پنځمه بزي الله او رسول ته د دې پنځمه بزي الله او رسول ته صلو رسیبا مجاهدین باندې تقسیمي صلو رسیبا مجاهدین باندې تقسیمي تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله دوی لکبی طلبی فضلم من اللہ مہربانی دا اللہ و رضوانا رضا مندی دا اللہ سیما ام علامتنا او نشانی ردوئے فی وجوئہم پمقند دوئے کے من اثر سجود دسجدو اثر دے نو دا یو گلو دا ایمان گلو آف ایمان is very clearly seen on their faces تا مسلمان شان دے چی ردو مخت گورے نو ردو پمقبانی دا ایمان گلو کاری جو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا صحابہ تپوس کو چه او دا اللہ پیغمبر ایو الاصحاب خیر پا دوستانو کے خد دوست و خرفی کم یو دے yes what type of friend is a best man پیغمبر علیہ الصلات والسلام دیر عجیب خبر وردوکر اللذی اذا ذکرت اللہ اعانکا و اذا نسیته ذکرکا چه کل تد دن پکار کے ناراض شید تاس ناراض لب ہوئے سست لیزی تاس ناراض ہوئے من گو دفرے دیر ناراض شید دیر خطا کرا پڑے بس اس ناراض شید نخوز سست بولو وی چه کل خود دوستا غلے چه تد دن پکار کے سست شید he inspires you let's go for درس let's go for جولہ let's go to study حدیث why you are sitting here He is the best type of friend. دغه ټول له بهترین دوست دی چې تا ته دین یاد ای. و اذا نسیته ذکر و اذا ذکرت الله امانك او کته د دین کار کې هی سپورټ یو دی غاړي دی. او تاسو سره هیلپ مرګتیا کې در سره. مې بیا دیم ته پوزیټیو وکړ. په فای الناس خیر په انسانانو کې خیر انسان شوک دی. انسانانو کې خیر انسان شوک دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الذين اذا رؤوا ذکر اللہ اغا خلق when you look at them it will remind you the concept of Allah چھتی مختو گوری تا تا خدا رایات شی چھتی مختو گوری تا تا اللہ رایات شی ذکر داغا پا مخت باندی یو گلوی دا ایمان نوری ایمانی داغا پا مخت باندی کتو سرط داغا نا متاثر شی او سبحان اللہ صحیح نو سیما ہو فی وجوہہن من اثر سن سیما نشان نه دوی په وجوه ام په مخود دوی کې من اثر سجود سجدو اثر دی ذالک مثلهم فی التورات ذالک مثلهم دا صفت دوی ذکرو فی التورات په تورات کې و مثلهم صفت دوی فی الانجیل په انجیل کې کذرهم پشاند آغا فصل فصل وای کذر غیل یا تیر بشان دا تیر اخرج شت او چراویست تیخ پل اول فا آذر او نمضبط کر فستغلزا غٹی کر فستوا غلا سوکے بیا ادرے دو پا پندائی پل شنڈا ہوئے کہ پندائی ہوئے پندائی ہوئے یو جی بزرگا چه خوشالی از زرگا بزگرانو لا کاشکارانو لا لیغیز بیم الکفار نو دا پیغمبر دین اللہ تعالی یو تشبیح ورکلا چه دا داسه لکه یو دانا چه رزمه کی تاوالا کلا اگه تیغ راو بستو اگه تیغ لگ مضبوط شو بیا لگ تک شو غر شو بیا پا خپل پندائی بانده دو بستوا علا سو کی سپینڈنگ آن اکس لگ صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام from the very beginning his deen was just like that very much sprouted plant in the very beginning بالکل ابتدا حکم پلان سے ہوتا بیا رو رو گتے دا گتے لیغیز بے ملک کفار انجام کار داو چھ کافران اگئی پدی دیر سخت پر غصہ شما چھ کل حضرت حمزہ ایمان راڑو را حضرت عمر حضرت حمزہ ایمان راڑو رضی اللہ تعالی عنہ او درے رضی بعد حضرت عمر ایمان راڑو او چې حضرت عمر کریمه ویلا نو په دار ارقم کې بیت الله سره نږدې صفا غونډه سره پاک تذلیل ورکړل صفا غونډه سره پاک دار ارقم چې حضرت عمر کریمه ویلا صحابه دومره خوشاله شو او الله اکبر صحیح او چې دی الله اکبر وي دومره تیز الله اکبر چې په دې چاپیره کورو کې واورې دې شو د مکه مشرکانو سرداران د بیت الله سره پاک ناستو اوف نو پای کی زیر خلق کیو اگر بی عمر مسلمان شو ایسو مور اگر ایل تنا معلوم اکلا بیسو شو عمر مسلمان شو دا اللہ اکبر یس اللہ اکبر ایس انڈیکیٹ یس عمر ہے دیکسپٹ اسلام یس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی منزو وقشن و صحابہ منزو تا دیدت حضرت عمر تا پوسی کوئی دا سکے ہوئی ایوی دا منز نوی دا منز دا خدای کور خواہ کی خنر ناغی بی چی خود دیر دے خودی منگا نکلی تکلیف کئی چې مونږ کوم دا کاکران په عذابای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د ګور زوږ مزابې حضرت حمزه او حضرت عمر دا خو بده مخه مو زمې زور اور خلکو او سیدی دوړ را روان صحیح نه ټول سرداران چې قتل نو وی الله پر خدای دې شړې شي سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر 23 وقت هو الذي الله تعالى غضب ارسل رسوله تلغره پیغمبر بالهدى هدايت سر ودین الحق او حق دین سرا موږ دین کې خبره کړو چې دین څه ته وایي او حق کې تحقیق کړو چې حق څه ته وایي ليظهره دین پارا چې غالب کې دا دین على الدين كله پټول نظام باندې على الدين كله پټول نظام باندې وقفا بالله شهيدا کافي دی الله تعالی گواه مولدا پیغمبر علیہ السلام ته تسلی شو تفصیل به تاسو ته وې چې کله نمائنده د مشرکانو په هغه تحریف باندې اعتراض وکړ چې تا اولیکل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خود رسول الله نه من نو دې کاغذ باندې دستخط نه کوم نو پیغمبر علیہ السلام باندې ته ویته وې ته ما ته وښیا نو لفظ رسول الله روان کړ هغه ځای باندې ابن عبد الله ولیکل خو باکو دې رسول الله صلی الله علیه و سلم خفش چې او الله ستاسو حکم دی ومردغ یوې خبره باندې کوي زړه ارزه کړي زما مرګري تا کوي وطن پرې کوي دا بلا وار را باندې حمله وکړي دا جنگونه کې هدي یو خون تاو چې خیر او منا نو نو نو زړه درد دی الله تعالی تسلی ورکړي وقفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی شهیدا گوا محمد رسول الله چه محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی رسول پاک ته وی چې دا سہیل ابن عمر دی چې تا نمنی په حیثیت د پیغمبر کټوله دنیا مو چې پیغمبر نه تبیاه وی زکه چې ته الله له کړه او الله دی گواه نو چې لچاره پر الله گواہی کوي هغه تر بل چا د گواہی ضرورت والذين مغوا او عكسان مغوا جده رسول پاک رضي صلى الله عليه وسلم مو صلى تعالى ده رسول پاک صلى الله عليه وسلم ده اغد دل جوئي خوكلا ورسر ده اغد ملگرون دل جوئي كي ده غير غرساتي ده غير تاريخ كي او ده غير تاريخ پس منظر كي ده پیغمبر عليه السلام ده نبوت په حوالا كم پرافيسيز چه پس سابقه كتابون كيو دا اغه ته اشاره ده چې دا ذکر د دې پیغمبر د مرګرو صلی الله علیه وسلم دا ما سابقې کتابونو کې هم کړو والذین ما غوا کفات د مرګرې دي د سره دي اشد او غل کفار اغه دې مشکل دي د کافرانو لپاره اشد شدید په معنا د اسلام راځي شدید په معنا د اسلام راځي او شدید په دې معنا راځي چې تی کنټرول کول نشي نو اشد او عل کفار یعنی دې ار سترانګ انف ټو بی کنټرول بای یو کافر دې ار سترانګ انف ټو بی کنټرول بای انف او ټو بی اوورټیکن سوکه دلاندې کولې نشي چې کافرانو لپاره ډېر مشکل خبره ده کافرانو لپاره ډېر مشکل خبره ده اشداء علی کفار ډېر سخت کافرانو باندې رحماء بینهم ډېر رحم دې په خپل میس کې او بل سره رحماء بینهم خپل میس کې او بل سره ډېر رحم دې تراهم رکعا سجدا مفسرین فرمائی چی دا مسلمان دا سلور صفتون پکار دی مسلمان دا سلور صفتون پکار دی نمبر یو اشداو علی کفار چی کافر دا متعلق دا توقع انسا دی چی دے ما تسرم دردی صحیح دوین رقماو بینم پخبر میس کے یو بلدر دیر رقم دیر دی زمون کے اس قدر دیر آمان منگا یو بلدر پار دیر سکی کافر کیا والا ریش دی تراهم رکعا سجدا تبدیلی رکوع کرن کی سجدہ کرن کی عبادت گزار منظور بڑھے یبتغون فضلا من اللہ طلب بھی بدلی فضلا من اللہ مہربانی دا اللہ ورضوانا ارضا ونجی دا اللہ جب سچے ان کہی اگر کہ بے دنیا مقصد نہیں دا اللہ رضا او خوشنودی بے مقصد نہیں سب مقصد نہیں دا اللہ رضا او خوشنودی نو مسلمان چھے کم کارم کئی باید چھے اللہ دا مقدم و ساتھی پار سکی حتی چھے دا دنیا من کم کار کرو باید کی مقصد مداوی چھے دے بانے اللہ خوشالا والغارم یعنی زجاب کوم پیسہ گٹم صدق پارا دے دا پارا چھے انٹرٹین کم انجوائے کم نو فسٹ آفا چھے اللہ خوشالا کم ان اینی پاس بن گئے چھے کنے چا ضرورت یہ ڈالر تھا سیاغت اور ڈالر ورکم چکر چا ضرورت ڈوڑائے کا سیاغت اور ڈوڑائے ورکم زما قل بھی ہو کا زما پردے بھی رشتہ دار بھی ہو کا اغیار بھی وچہ سہل پر سرکو نہیں چاہو نبیہ پر ایک امجاب اور بزنس کی بھی اگر بڑے ہم عبادت کا اور اسے کی عبادت کا کام کی یبتغون فضلا من اللہ یتوی بدوی فضلا من اللہ مہربانی دا اللہ ورضوانا ارضا مندی دا اللہ سیماهم فی وجوههم نشانا علامن دوی فی وجوههم پا مخونو دوی کی من اثر سجود اغب بی نشانی دا سجدو پا دی مخبانی دے گلو رانا بی عبادات سرا مخبانی گلو را دی ذکر کم عمل چی انسان کئی مسلسل نددو پا جیمز باندے یا پا بلک سیلز باندے دا اغی نقص یونی سکی داغی نفس جوڑی اور در نفس پاساس دد طبیعت او مزاج جوڑی گی صحیح جوڑی گی طبیعت او مزاج منگو دد سڑی مزاج دین شرے منگو دد سڑی مزاج شیطان شرے رد مزاج جوڑی گی اور دد مزاج تعلق وی عالم مثال سرا دی مزاج و طبیعت تعلق سرے عالم مثال سرا ما او ذکر کو چ عالم مثال دا ورلد اف ماڈل دی نو هغه ځای د اعمال ماڈل دی هغه ځای د اعمال ماڈل دی او د اعمال ماڈل او د ذل ذات یو بل سره یو کنیکشن او تعامل دی صحیح نو دا ماڈل د خسته اعمال جوړ شوی د ته په مخ باندې د اخر ما کړی که هغه ماڈل د ګنده اعمال جوړ شوی د ته په مخ باندې د اخر ما کړی صحیح دا کوم کله وایي چله دې سړي کردار دې مخ ته وګور مونږ ودې په مخ باندې نه وسط کړی دا د بل اعمالو هغه ریفلیکشن دی مخ ته سپیره سیما هم په وجوه من اثر السجود او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام او سلام د صحابه ته پوښتته وی اي الاصحاب خير په مرګلو کې خمر کرے کمی نو حضور علیه السلام د خمر دی پیمانہ و معیار و کرائیٹیرین چی الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیته ذکرک آغا سڑے چی کرتا اللہ یادے دا اللہ دا دین کار کے دید اثر ملوکیا کی دید اثر اعانت کی دید اثر امداد کی او ککر دا شیح ہیر کی نو دیتا تا یاد دہانی کر کی دیتا تا چی دا زمان کار دا بکرو دا به هیرونه نبی اګه تاسو ته وکړه وی ایو الناس خیر تا په انسانانو کې خې انسان سو انسانانو کې خې انسان سو کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی الذین اذا رؤوا ذکر الله هغه انسانان خبي چې کله دوی اولی دی شي یعنی کاش په نظر پریوزی نو دا بتا ته خدای را په یاد شي دا بتا ته خدای را په یاد شي الذین اذا رؤوا ذکر الله دوی په مخ باندې یو داسې نورانیت وي چې له دوی بیرون سره سړي ته خدای را یاد شي نو درېم ته پوښتنه وکړو فا ای الناس الشر انسانانو کې ناکار انسانان څوک دي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي پیغمبر علیہ السلام دا نه وي چې زناکار ناکار خلک دي قاتلان ناکار خلک دي غلو ناکار خلک دي وی فرمایل العلماء اذا فسقوا د قران او سنت عالمان چې کله بدمعاشان شي د دین ناکار خلک دي نه شي ذکر دوی تباہی دا د دین تباہی دي د دوی تباہی دا د امت تباہی صحیح صحیح ده کنه نو یا العلماء اذا فسقوا او زمو شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی دا علماء فسق دا ځکه شمې یو اقتصادی یو اخلاقی یو مالی یو مالی فسق وی او بل اخلاقی فسق وی نو مالی فسق ادا وی چې د دنیا دارای کې اختشی جیسا کہ دنیا دارای کې پیسہ دارای کې اختشی او اخلاقی فسق ادا دے چې دې په بد اعمالای کې اختشی د خدو علا کانو کار کی اختش اللہ نے معافی صحیح نو دا گئے گوئے تبایی دا اللہ نے زمون لے عزتنا و عصمتنا و ساتھی اللہ نے زمون لے حیاء و غیرت و سب زرر اولادن ذکر دے چاہر ماجی دنی چیک اولادن دے ڈاکٹر و انجینئر نشی ندیشی دلو کی سکنم لی کہ بیت لے رو ماسٹر نو کی ندیوش دلو کی سکنم لی صحیح خو اللہ تعالی دے بے حیاء و بے غیرت نشی اللہ دے بی دین و بے عقل نشی بنیادی شہدر ہے یا بچی سے بھی نو بھی با نو رس سیکنڈری بھی زمان دو سانسا آپ دارے چھ مونگا دا غبر شیطا پس پیانے چکا پر چھ کار سے شیم نشی دے خوچی دا شیطا کوش صحیح مونگا وہ تعلیم دے کوش صرف تعلیم دے دا اخلاقیات فکر دا اعتقادات فکر دا دیندارے فکر اے مونگا دا کلو گئے نہیں لگو بس نابا کرا سے شیم بیدور سی خونو تیس شیطا نشی سشے تے جوڑ سی پر اور دے اس سے جوڑ لشی نہ پکے انسانیت پاتی سی نہ پکے اسلام پاتی سی اب یاد مصطفی کو بڑا عذاب ہم دے تو ولی کا کیوں پاتی سی کہ پاتی کی ہے جو نہ پاتی سی او دامن چھ پختون والے اس کو دار کون نہ دی لاس جتر نہ سارا سارا د پختون والے دا سارا سی لگا دا پختون والی دیکھ گری شے پدی کی غیرت پدی کی حیا وا پدی کی مروت پدی کی غیرت پدې کې حیا او پدې کې مروت چې دا ولا څه ورسې نو بل څه ور شي نه ملاش صحیح دا پر مولا صاحب دا ټي باندې دا کاست د پوسټ کې دا خلک دي چې خلک سره کورو کې اوسېږي نو دوی وسته په کله چې اوس نومشته چې دا اوس نومشته د پښتنو روایت دا دي چې کله یو ځل سو کور دی رکی چې سو پورې هغه وای چې زموږ نو تر هغه پورې د پښتون سره ورته بد مخ نه کارکې دغه طبيعت د دکوي اتی ته څه تکلیف پیوم دي خو چې هغه سره ملاوي کې خند په شای سره ملاوي شي دغه په محسوس نه کی چې په ما ته شي څه نظر غیرت ته پاتا و دا څه ته پاتا دا د غیرت ته پاتا سیما حالا مد دې په وجویم په مخور دې کې من اثر سجود اغا اثر د سجدو د عبادت دې ما تاسو وی چې ګلوه کاری په مخ باندې ذالک مثلو ادا مثال دو ذکر شوی دے پھر تورا پتورات کی نا مثال دو ذکر شوی دے نما تاستا ہوئے چھے دا حضور علیہ السلام دا نبوت دا حقانیت دا پارا بلا دیر دلائی ہوئی خسلور اہم شئینا چھے اگر پدید دا بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ پیغمبر دے نو یو خدا دے چې د حضور علیه السلام متعلق سابقه انبیاء او سابقه کتابونو پرافسی ورکړي پیسګوی ورکړي دا یو دلیل دی دویم دلیل د پیغمبر علیه السلام معجزات دي او خصوصا د قران کریم چې رټول نه لویه معجزه ده د قران کریم چې رټول نه لویه معجزه ده او دریم د صحابه او جماعت چې دې پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم چا ورته یو رب هم تیار کړ هغه نه انسان دی باندې صحابه داسې پیغمبر اسلام سره یو رب تیار کړی دی خو هغه بیا د دنیا لپاره معلم دی د دنیا لپاره نمونه ده د دنیا لپاره استاد دی د دنیا لپاره ماډل دی دا د استاد کمال دی او دا عام استاد نه شي کولی پیغمبر یې کولی شي عام استاد نه شي کولی څوک یې کولی پیغمبر پیغمبر اجرین دی او څلورم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیشګویي چې د صحابو تر زمانې پورې صحیح ثابت شي حضور علیه الصلاه والسلام بکره دا اساس نو چا متعلق څه خبره وکړه دا ثابت ده صحیح لکه حضور علیه الصلاه والسلام دغه تناسب نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وي اشقى الاولين عاقر ناقد الصالح واشقى الاخرين قاتل الله یہ تصادقوں کو سنو کہ بدبخت سڑے آگو چی دا صالح علیہ السلام اون خیر شہید اکلا ازما امت کے بدبخت سڑے آگو جتا بشہید دے گی حضرت علی اللہ تعالیٰ سے دو وقت نمک جی دا شہادت اطلاع کرتا ہے صحیح حضرت حسین ورکوٹ مسلم دا سے تو مسجد کی تاس خرقوں سے میں بڑھنا خرقوں سے کہو لے حضور علیہ السلام مرتب قتل وَإِنَّ ابْنِ هَذَا يَشْبَهُنِي فِي الْخَلْقِ زما دا بچے د دې فیچر ما سره ډېر ملي شکر دې ما سره ډېر ملي ستقتله الفیات الباغیه یو باغی ګروپ د مسلمانانو بشي دی زما دا بچے با د مسلمانانو یو باغی ګروپ دی هغه دې شهید دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام او خود تبسو کړه کړه زکه او اکثر د پیغمبر اسلام مینا او بلکې دې فرمایل چې دا داسې فرق دی چله د مون سره مینا ده څنګه به سره مینا ده د مون سره مینا ده اده مون سره سره مینا نو پیغمبر سره باور کړه کله مینا کار کوله هم حضور اسلام روحت یو لو یتیګه پر تاوه نه باندې حضور اسلام صلی الله علیه وسلم څنګه ورکوته شو وقرار ته ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان چې څنګه ورته ورکوته شو نو دا مون ګټ دې دا په پلو وشه یس وقال حضور اسلام صلی الله علیه وسلم نصف مبارک اور طرح باقلا سکلا وی اثبت یا صبیر ادھر گا تو ولی قدر انما علیک نبی و صدیق و شہیدان تابا نیو نبی و لارے یو صدیق اکبر و لارے ود امت شہیدان در بارے و لارے نحن تو بکر حضرت عمر و حضرت عثمان تو کرتا ای ہمی اللہ کما شہادت نو باش نرکتا حضرت عمر ہم شہید کرشو اور حضرت عثمان ہم شہید کرشو نو دې وایي څو دې وایي په دې وایي چې پیغمبر علیه السلام یا وی فرمایي ستو پات نو په اتانې می امتی کلا ما علی خیر زما امت کې له زما امت کې یعنی صحابه کې دوه ډلې دا به جنګی دی او بل سره کلا ما علی خیر خدواله بد الله په نسبت باندې د اجر مستحق دی الله تعالی وایي اجر کلا ما علی مالت علیہ و دارت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کم جنگوہ چشوی دی آئی کہ دوار طرف کا صحابہ او تابعین دوار تا اللہ تعالی عجر ورکی دوار جنگی دن کی مجاہدان او دوار عمر شہیدان دوار عمر شہید او پیامل صلی اللہ علیہ وسلم پر پرافیسی کے رضی تذکرہ کرے گا نو اس دا سے پس سب گنو پیش گوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چید حضور اسلام در صحابہ تر زمانے کولے اغه صادق او ثابت شي صحیح نو دا څلورم دلیل دی د نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذالک مثلهم فی التورات دا صفت د دوی ذکر شوی لري تورات کې و مثلهم فی الانجیل صفت د دوی په انجیل کې کفر به پشان دی یو تیر دی مګر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کارل د پشان د فصل دی اخرجا چرا او باسه شت او تی کدر من پشان د فصل دی اخرج شت او چرا او باسه دی غفل فاعذر او ابیا مضبوط کدا فاستغلبا ابیا غش غش فاستوا انا سو کے بیا ادری کی پپندے دا یا تیر سوشی غش اپ پر پندے والا پپر فاستوا على سوقه ما الله تعالی وای چې اوس د پیغمبر علیه السلام د دین د پیغمبر نو ور سره د دې تیر راغله تنه سو شو د دې تیغ راووته او د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه د هغه خلافت سره فآذره دې ته قوت ملاو شو صحیح دارجو عمر رضی الله تعالی خلافت سره فاستغلب دې سو شو غټ او دارجو عثمان او علی خلافت سره فاستوى على سوقه دې په پر پنده باندې صحیح اوس الله تعالی دې تشبیه سورة تشبيه إكزام مثال تشبيه ورقة دتيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دداسي أو فصل سرى أخرج شرقه فآذره فاستغلب على سوقه صحيح كزرع أخرج شرقه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه دغكر والله نبي كريم صلى الله عليه وسلم كزرع زرعه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرج شطه فأخرج شطه بخلافة أبي بكر فاستغلب فآذره بخلافة عمر فاستغلب بخلافة عثمان فاستوى على سوقه في خلافة علي رضي الله تعالى عنه الله تعالى ده تشبيه ورقة شدا دين تيو براسس كيف نحسي صحيح او دغه وجه چرته عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې اسلامي ریاست د قرشو تقریبا 5 ملیون سکوئر مایل دا 5.5 ملیون سکوئر مایل ان ټایم اف عثمان رضی الله تعالی عنہ اینڈ افٹر دی بیٹل اف علی اینڈ معاویہ رضی الله تعالی عنہما وین معاویہ بیکیم خلیفہ رضی الله تعالی عنہ So it was spread to 6.4 million square. So the Fatuhat, Ziyad Kishwini, Da Ya Rada Qusman Zamana Kishwini, Ya Ya Rada Muawiyah Zamana Kishwini, رضي الله تعالى عنه. Lot of Fatuhat happened either in the time of Usman or later in the time of Muawiyah, رضي الله تعالى عنه. فَاسْتَوَاهَنَا فُوْقِ يُوْجِبُ الظُّرَّابَ اس سے کلا فصل پخبر پندر دیجی زمیدہ خوشحالی کے لئے خوشحالی دیر خوشحالی الله تعالى فرمي يوجب الزراها خشى ليس من دارنا ليجيب بهم الكفار او انجام كار داري شور دار پیغمبر الاسلام کر لے فصل چه مسلمانان دلی تو قوت خشى نشو ما انجام كار داري يجيب بهم الكفار چه کافران دادا شده رفو سور ولی چه دن ولی قبشوا صحيح وعد الله الذين وعد کرد الله تعالى کسان سر چیمان را ون دیوا کوم ځای چې الله ایمان ذکر کوي فیشکر مع الايمان الاعمال الصالحه ایمان سره لازم اعمال صالحه ذکر کوي د دوه وجو څه وجو د دوه وجو لومړی وجه دا why Allah is mentioning اعمال صالحه with ایمان everywhere because these are the requirements of ایمان چې کله دی وي چې زه مؤمن یم نبی به تقاضی کوله کې چې دی وي چې زه مؤمن یم بیا څه کې تقاضی به کړه کې دا نمبر اول او نمبر دویم دیت دی پروفیکشن اف ایمان اف یو وانټ ټو پروټیکټ یور ایمان دو اعمال صالحہ کہ ایمان محفوظ کے دب سے کا کی با اعمال صالحہ وا دکے دا اللہ تعالی کا پان سے چی ایمان راوڑے دے عمل کرے صالحات منو دے مسلمانان نا مغفرت اند سلے وا دکے دا مغفرت وا اجر عظیما اجر و اجر